โกรธก็คือโทสะอย่างนั้นโทสะก็คือโกรธอย่างนั้นส่วนพยาบาทนั้นก็ลักษณะมีลักษณะส่วนที่เป็นความหมายของโกรธของโทสะอยู่เหมือนกันแต่มันมีสูงขึ้นไปอีกตรงที่ว่ามันผูกในใจนอกจากจะโกรธแล้วยังผูกโกรธอีกพยาบาทเนี่ยผูกอาฆาตผูกโกรธแล้วก็จะเอาเรื่องไม่ปล่อยนี่อย่างนี้เป็นต้นอุปนาหะเขาก็สายเดียวกันแต่มันไม่ใช่พยาบาทมันน้องพยาบาทเหมือนโกรธเนี่ยน้องโทสะอุปนาหะก็น้องพยาบาทเขาก็ไม่รู้จะแปลว่าไงพยาบาทได้เสียมอมพอมาอุปนาหะก็แปลว่าผูกโกรธโกรธมันผูกไว้อยู่แต่มันก็ไม่ชัดไม่เท่ากับพยาบาทนี่เป็นต้นนะหรือว่าโลภะกับราคะมันก็ต่างกันโลภะก็คือดูดเอามาให้ตัวเองเป็นพ่อใหญ่เลยโลภะนะที่จริงราคะก็เป็นมูลเป็นพ่อใหญ่เหมือนกันนะสายหนึ่งกันนะแต่มันเป็นอย่างไรล่ะโลภะนี่คือโลภมาทุกอย่างเอามาให้แก่ตนทุกอย่างส่วนราคะนั้นน่ะมีลักษณะโลภมาเสพสมราคะเนี่ยโลภมาแล้วก็มีรสด้วยจัดจ้านกว่าโลภะเป็นลักษณะของโลภะนี่รวมๆกลางๆแต่ราคะนี่เอามาให้แก่ตนและต้องเกิดอาการเสพสมได้สุขทำไม่ได้ก็ทุกข์แหละถ้าไม่สมใจก็ทุกข์มันมีความกำหนดมันมีความมุ่งมั่นมากกว่าโลภะจะต้องเอามาสัมผัสเสพสมจะต้องเอามาก็ให้เกิดรสชาติราคะนะเพราะฉะนั้นราคะก็คือลักษณะของการเอามาให้แก่ตนโลภมันก็เอามาให้แก่ตนแต่โลภะกลางๆเอามาให้แก่ตนก็ยังไม่ถึงขั้นบอกว่าฉันจะต้องเสพสมสุขสมได้เกิดสุขเกิดทุกข์ยังไม่ถึงขั้นนั้น คือโลภะนี่ของกูแต่ราคะนี่ตัวกู ราคะนี่มันก็จะต้องสัมผัสเสพสมแล้วก็เกิดอาการที่เป็นสุขเป็นทุกข์ส่วนโลภะนี่บางทีกอบๆกองๆไว้ไม่สุขไม่ทุกข์อะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันกว้างๆกว่ากันหน่อยนึงนี่เป็นต้นนัยยะของธรรมะพวกนี้นี่ละเอียดละออมากมายพระพุทธเจ้าท่านก็ให้พยายามจริงๆแล้วจิตวิญญาณเนี่ยกับกิเลสเนี่ยมันอันเดียวกันน่ะแต่มันก็มีอาการต่างกันมันอยู่ด้วยกันเหมือนกันเพราะงั้นคนถึงไม่ค่อยจะได้รู้เรื่องมันมาสะสมมันมาเกิดตัวใหญ่ตัวโตสั่งสมหนาแน่นเป็นปุถุชนมากเขาเท่าไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ให้ฤทธิ์เดชของกิเลสตัณหาอุปทานเหล่านั้นที่อยู่ในจิตมันทำงานบงการชีวิตเราเพราะงั้นคนปุถุชนมีทั่วโลกจึงสร้างสภาพของกิเลสตัณหาอุปาทานนี่สร้างใหญ่โตหลอกตนเองหลอกโลกหลอกคนอื่นหลอกใครต่อใครไปเต็มไปหมดยิ่งนานวันเข้ายิ่งจัดจ้านก็ยิ่งไม่รู้เรื่องก็ยิ่งงมงายยิ่งจมถูกมอมเมาหนักไปทุกทีนะผู้ที่มาเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้วรู้จักโลกียะรู้จักโลกุตระแล้วอ่านอาการทางเวทนาทางอารมณ์หรือความรู้สึกนะอ่านออกแล้วก็วิเคราะห์วิจัยออกว่าโอ้อาการอย่างนี้มันไม่เข้าทีแล้วก็หัดแก้ไขไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเข้ากระแสว่าโอ้เราไม่ต้องไปสะสมอาการโลกียสุขเวทนาที่เป็นมาสุขเวทนาเนี่ยโลกียสุขเป็นเคหสิตะเวทนาอย่าไปสะสมเลยไปสะสมแล้วมันก็มีแต่เป็นภาระมันไม่จริงหรอกมันของหลอกมันไม่มีแล้วมันก็ไม่เป็นไรว่างเบาดีซะด้วยไม่เป็นภาระไม่ไปก่อบาปก่อเวรไม่จริงๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้จริงๆตรัสรู้เรื่องที่ต้องไปหลงสุขหลงทุกข์อยู่ในโลกียะนี่แหละจึงเรียกว่าลดโลกียะลดสุขทุกโลกียะออกให้ได้พอออกได้จริงๆนี่แหละคือมาอยู่อีกโลกใหม่โลกโลกุตระเป็นคนอีกชนิดหนึ่งเป็นอริยบุคคลหรือเป็นโลกุตระบุคคลเป็นบุคคลที่มันคงตรงกันข้ามกันกับทางโลกโลกถึงอาตมาได้เกริ่นให้ฟังว่าอาตมาตั้งชื่อเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นเศรษฐบุคคลหรือเศรษฐชนไม่ใช่เศรษฐีต่างกันคนละเรื่องเศรษฐีนี่สะสมลาภยศอะไรต่างๆนานากอบโกยโดยเฉพาะเงินทองลาภยศเศรษฐีนี่กอบโกยแต่เศรษฐชนนี่มีแต่จะมักน้อยสันโดษกล้าจนสละออก ตรงตามพระพุทธเจ้าพาเป็นนะเศรษฐชนแต่เศรษฐีนี่คนละทางเลยตรงกันข้ามกันนะพอเมื่อมาทวนกระแสมาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วจะเห็นได้ว่าโอ้มันเป็นเรื่องยากจริงๆแต่ยากก็เข้าใจได้อาตมาก็ยังภาคภูมิใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมาถึงยุคนี้เป็นยุคที่มันแย่เต็มทีแล้วกิเลสมันหยาบโลกียะมันจัดจ้านจัดจ้านจริงๆนะซึ่งท่านก็พยากรณ์ไว้หมดแล้วล่ะท่านก็บอกว่ามันก็จะใกล้กาลยุคก็ไปอย่างนี้แหละต่อไปก็คนเราเกิดมาก็อายุ15ปีก็ตายเกิดมาไม่กี่ปีก็แต่งงานมีลูกสอยมะเขือกินตัวน้อยๆนะท่านก็พยากรณ์ไว้หมดท่านก็ว่าบอกไว้หมดแล้วแหละแล้วมันก็ใกล้กันไปทุกทีแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันก็เห็นได้รายๆไปแล้วในทุกวันนี้15ปีก็เป็นแม่เล้าได้แล้วตัวเองเชี่ยวชาญแล้ว15ปีก็เป็นแม่เล้าได้แล้วมันก็จริงเข้าไปทุกทีเหมือนทุกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นไปเลอะเทอะเปื้อนเด็กผู้หญิงนักเรียนระดับอะไรต่ออะไรนี่เขาก็คุยกันอย่างโลกๆอาตมาว่าอาตมาได้ยินมานะไม่ได้ยินกับหูทีเดียวหรอกเขาคุยกันเป็นเรื่องสามัญเขาได้ผู้ชายเป็นเรื่องสามัญอย่างงี้อย่างนี้ก็มาคุยกันใครไม่ได้กลับเป็นอายตกยุคไม่ทันสมัยไม่ได้ผู้ชายมาคุยเขื่องนี่ไม่ทันสมัยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งฟังแล้วมันก็โอ้โหมันจะยังไงกันล่ะใช่ไหมชีวิตนะเพราะในโลกยิ่งยุคที่ใกล้กาลยุคนี้ยังมีคนเช่นพวกคุณนะมาฟังธรรมะโลกุตระรู้เรื่องและมีศรัทธามีความเชื่อมั่นเชื่อถือว่าโอ้อย่างนี้ดีจริงนะหัดมาสละมาลดมาละกิเลสละราคะละโลภะละโทสะยังมาสนใจว่าการมาเลิกละราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นของดีเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรเป็นควรได้ยิ่งกว่าไปสะสมราคะไปสะสมโทสะโมหะไปสะสมลาภยศสรรเสริญอะไรพวกนั้นเออมันอาตมาว่ามันยิ่งกว่ามหัศจรรย์ยิ่งกว่าอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าท่านอุทานแต่ยุคของท่านอาตมามาถึงวันนี้แล้วผ่านมา 2,000 กว่าปีมันยิ่งอัศจรรย์น่าอัศจรรย์จริงๆน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านะอัศจรรย์ยิ่งกว่าอัศจรรย์หนอนี่มันกิ้มไม่รู้กี่หนอนะพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงหนอเออแค่นั้นอาตมาบอกอัศจรรย์จริงหนอแลต้องหลายหนอโอ้มันอัศจรรย์จริงหนอแหมมันอาตมาเคยพูดว่าอาตมาไม่ใช่หนอแล้วใช่โว้ยอัศจรรย์จริงโว้ยมันน่าทึ่งนะมีคนที่ยังมาสนใจโลกุตระมาสนใจที่จะลดละออกไปซึ่งเป็นคนอย่างนี้อย่างที่พวกเราเป็นนี่แหละเป็นคนที่ช่วยสังคมช่วยโลกมนุษย์เขาแย่งกันเขาจะเสพสุขเขาจะผลาญพลากาละเวลาแรงงานทุนรอนอะไรไปเขาก็ผลาญกันไปก็ลงในเคหสิตะสมนัตเวทนาหรือว่าสุขแบบเคหสิตะสุขแบบโลกียสุขอ่ะเขาก็เสพสมอยู่อย่างนั้นน่ะพวกเราละลดมาแล้วก็ลดไปไม่ต้องไปเสพสุขอย่างนั้นแล้วจนกระทั่งเราล้างกิเลสเราจริงๆจนเห็นอุเบกขาเป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเป็นจิตที่วางเฉยกลางนะไม่ต้องไปสมไม่ต้องไปเป็นรสเป็นชาติไม่ต้องมีอัสสาทะโลกีนั่นน่ะไม่ต้องไปมีรสสุขรสทุกข์แบบโลกีอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เห็นตายมันก็ไม่เห็นขาดแคลนนะขณะที่ยังมีกิเลสยังหวงแหนเนี่ยมันโอ้โหเสียดายนะโอ้โหเราจะไม่ได้อร่อยอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไม่ได้สุขอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่ได้สบายหรือว่าได้เพลิดเพลินได้อะไรอ่ะมันเป็นอัสสาทะโลกีนะมันหลงเข้าใจอย่างนั้นโอ้ตายมันเวียงว่างว่างบนมันมีแล้วมันจะไงมันจะไม่ว้าเหวมันจะไม่แห้งเหี่ยวเหี่ยวมันจะไม่โอ้มันไม่มีแล้วมันเป็นไงมันขาดไปแล้วมันก็เดาไปเงี้ยแต่พอมาปฏิบัติแล้วมันไม่หรอมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกนั่นมันก็เบิกบานร่าเริงดีระพุทธะเนี่ยมันเบิกบานร่าเริงมันเป็นคนอีกอย่างนะมันไม่ใช่ไปหลงมุ่นมัวเมาท่านถึงเรียกว่าเป็นพวกปุถุชนเป็นคนที่ยังไสยะยังหลงหลับอยู่ไม่ตื่น นะสยะยังหลงหลับอยู่ในโลกิยะนะมุนสุขเนาะสุขเนาะสุขแบบโลกิยะนะเสร็จแล้วก็ทุกข์เนาะทุกข์สุขกับทุกข์มันคู่กันพุทธเจ้าถึงมาล้างเหตุแห่งทุกข์พอล้างเหตุแห่งทุกข์หมดสุขมันก็หายไปด้วยแล้วมันก็ว่างไปด้วยพอเรามาได้รู้ความว่างแบบที่มันว่างจากสุขจากทุกข์นี่โดยล้างกิเลสออกจริงๆเนี่ยไม่ใช่สุขทุกข์พักยกนะอทุกขมสุขของเคหสิตะของโลกีพักยกชั่วคราวชั่วคราวอย่างที่พูดถึงเมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นเนกขมสิตะอุเบกขามันเป็นอุเบกขาที่ต่างกันจริงๆมันล้างแล้วก็เสด็จล้างแล้วก็สนิทไม่เกิดอีกแล้วอารมณ์ที่มันว่างจากกิเลสอย่างนั้นไม่ต้องมีโลกียสุขอย่างที่เราเคยมีอะไรก็แล้วแต่ที่เรายิ่งเคยมีไอ้อันนี้เคยอร่อยเคยติดจริงๆเลยเคยแม่มันสุขมันสนุกมันเพลิดเพลินมันอร่อยมันอะไรก็แล้วแต่เรียกภาษาในเชิงภาษาเสพสมเนี่ยนะอร่อยก็เสพสมสนุกก็เสพสมเพลิดเพลินก็เสพสมแสนสบายอะไรก็เสพสมอะไรพวกนี้ภาษาเรียกมันเยอะแยะใช่ไหมแต่มันไม่มีแล้วตอนนี้มันก็ไม่สุขมันก็ไม่เสพสมอะไรมันก็ไม่เพลิดเพลินมันก็ไม่สนุกมันก็กลางๆว่างๆเฉยๆแต่มันก็ไม่ได้เหี่ยวมันไม่เหี่ยวมันไม่ว้าเวมันไม่เวงวางอะไรมันไม่นะมันจืดจืดมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่มันก็เบิกบานท่านถึงบอกว่าพุทธะนี่ผู้รู้ผู้ตื่นมันรู้แล้วรู้สัจจะแล้วมันตื่นจากโลกุตระจนตื่นมาเป็นคนไม่ใช่ไสยะแล้วเป็นคนตื่นพุทธะแล้วตื่นมาเป็นคนโลกุตระตื่นเต็มมีสติสัพพัญญะปัญญารู้จักโลกโลกก็มีอะไรเห็นรู้หมดเห็นหมดเขามองเมากันคนหลงเสพอยู่คนสุขอยู่เห็นก็สุขอยู่โอ้โหอาตมาเห็นคนเขาหมายเป็นสุขเอายกตัวอย่างง่ายๆหยาบๆเห็นเขาดูบอลนะดูเขาถ่ายทอดบอลมันโอ้โหสุขหาโอ้โหทั้งร้องทั้งดีทั้งเต้นทั้งแสดงกิริยาท่าทางหน้าตาเขาสุขของเขาจริงๆเรารู้นะเขาสุขแม่เขามันเขาอร่อยเขาเราก็เฉยๆนะเราก็ได้แต่สงสารโอ้จ่ายแคลอรี่ไปตั้งเท่าไหร่นั่นนะก็ถึงขั้นว่าบางคนมันสุขแล้วมันช็อกนะช็อกจนสุขช็อกตายหน้าโทรทัศน์เพราะดูบอลมันผิดคาดหรือมันสมใจเกินเหตุเนี่ยแล้วมันก็ช็อกตายคาหน้าโทรทัศน์ก็ยังมีนะแม่มันสุขจริงๆพวกนี้พวกเขาเรียกว่าสุขตายคาอกช็อกดูโทรทัศน์ดูแข่งบอลตายนี่ดูชกมวยดูกีฬาแล้วมาสุขคลายแม็กซ์เต็มที่ก็เหมือนกันแหละพวกสุขตายคาอกอันเดียวกันน่ะนะมันจ่ายมากเกินไปมันจ่ายแคลอรี่สปาร์คมากเกินไปแล้วมันก็ช็อกนะพอช็อกมันขาดพลังงานความหมุนเวียนความหมุนเวียนความดันหรืออะไรแล้วแต่มันส่งไม่ถึงสมองชั่วระยะทันระยะนั้นขาดก็ตายมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องจริงจากเกิดจากอาการที่เราไปติดไปยึดนี่แหละนะอาตมาดูแล้วก็สุขกันจริงๆเราก็ไม่ได้อาตมาไม่ได้ริษยาเขาเลยนะเห็นไหมไม่ได้ริษยาเขาเลยเขาสุขโอ้เราไม่มีเนาะเราซึ้งแม่สงสารตัวเองเหลือเกินไม่สุขเหมือนเขาเนาะมีแต่สงสารเขาซะอีกไม่ได้สงสารตัวเองเลยสงสารเขาโดยซ้ำไปว่าเขาเองเขาโอ้ยังติดยังจมยังไสยะยังไม่ตื่นเลยยังไม่รู้เลยยังอยู่ในโลกโลกียะวนมืดมนมืดมนวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละยังไม่ตื่นยังไม่รู้นี่คนในโลกอีก 6,000 ล้านเนี่ยจะรู้อย่างพวกเรารู้นี่มีอยู่ประมาณนี้โลกุตระประมาณนี้ต่อให้อีกภิกษุหรือพระ 200,000 300,000 รูปไม่รู้อย่างพวกคุณรู้หรอกไม่ใช่พุทธะอย่างพวกคุณรู้รู้แล้วกว่าจะออกมาจากไสยะออกมาจากนอนหลงมัวเมามุ่นวนมืดอยู่ในนั้นออกตื่นมาสว่างมาจะมาเห็นโลกุตระโอ้โหแล้วหลุดออกมาได้ตื่นนี่คือหลุดออกมาจากโลกมืดมืดนั้นแล้วตื่นเนี่ยหลุดออกมาจากโลกสายญาติสายยะมืดมืดนอนหลับหลับมืดมืดหลงอยู่ในเขาหลอกอะโลกียะเขาหลอกงมงายอย่างนั้นกว่าคุณจะหลุดออกมาได้กว่าจะตื่นก็คือหลุดออกมาจากอันนั้นแล้วก็มาเห็นโลกนี้โอ้โหสว่างสะอาดโอ้โหสงบ สุภาพนะสุอะไรหกสออ่ะสว่างสะอาดสะอาดสว่างสงบสุภาพสมรรถนะสามัคคีเห็นมั้ยนี่มีสามัคคีมีสมรรถนะมีความสามารถกันนะแล้วก็สุภาพสุภาพมันรวมหมดเลยสุภาพนี่ดีต่างๆมันจังงั้นจริงๆนะตื่นขึ้นมามาเห็นว่าแล้วมันชัดเจนมันเชื่อมั่นมันมีปัญญาไม่ใช่งมงายด้วยเชื่อในตัวเราเชื่อความเชื่อที่เรามีสัจจะมีอะไรที่เราได้สัจธรรมนั้นจริงมันเชื่อของเราเองไม่ใช่มาเชื่อที่อาตมาพูดคุณได้สภาวะคุณได้อะไรแต่พวกนี้มันจริงกว่าของพุทธะเนี่ยดีกว่าไสยะของโลกุตระเนี่ยดีกว่าโลกิยะนะมันดีกว่าจริงๆชัดเจนไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสือไม่ใช่มีแต่เหตุผลไม่ใช่ตรรกะเท่านั้นแต่มันเรื่องจริงของจริงมีแล้วเป็นนามธรรมก็ตามเราไม่สนุกไม่อร่อยแบบโลกียะนั่นแหละที่อาตมายกตัวอย่างง่ายๆเราไม่มีแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทิศยาแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเราด้อยเราไม่รู้สึกว่าเราขาดไม่รู้สึกว่าเรากลับว่าโอ้เราตื่นแล้วเราได้โลกุตระแล้วเขาสิยังจมอยู่ยังไสยะอยู่ยังมืดอยู่ยังวนอยู่ยังสังสารวัฏยังสุขทุกสุขแบบโลกียะอยู่ไม่จบจะเกิดตายอยู่ในโลกโลกียะนั่นอยู่ฟังตามไม่เป็นนะไม่ใช่เกิดตายร่างกายนะเกิดตายบนอยู่ในปรมัตถ์เกิดตายอยู่ในโลกของโลกียะกะโลไม่ได้เข้าโลกุตระอยู่ในโลกียะนั่นแหละเกิดตายเกิดเป็นสังสารวัฏสุขทุกสุขขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์ลงนรกแล้วขึ้นสวรรค์ไปอุตสาปีนขึ้นสวรรค์ได้อีกตกสวรรค์ลงนรกอยู่นั่นไม่จบจะมีวิธีให้สวรรค์มันนานเท่าไหร่ก็ตามชะลอให้สวรรค์มันอยู่สวรรค์นานๆนานๆมันก็ต้องตกจากสวรรค์เพราะมันมีบวกมีลบมันมีเหนือมีใต้มันมีสวรรค์มันมีนรกมันมีสุขมันมีทุกข์มันไม่หมดแต่พระพุทธเจ้านั้นหมดสวรรค์หมดนรกหมดสุขหมดทุกข์ไม่มีแล้วสุขทุกข์อะไรก็ไม่มีภพชาติอะไรก็ไม่มีเพราะมันไม่ต้องสุขมันต้องทุกข์อะไรนี่คืออนัตตานี่คือสุญญตาเนี่ยโอ้โหพระพุทธเจ้านี่ค้นพบสิ่งสุดยอดพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานร่าเริงนะคุณเชื่อไหมว่าอาตมานี่เป็นโลกุตระบุคคลเชื่ออาตมานี่เศร้าหมองไหมอาตมาว่าอาตมาเบิกบานร่าเริงพุทธแล้วอาตมานี่ไม่ได้อร่อยไม่ได้สุขมันก็อย่างเขาอร่อยเขาสุขกันมั้งโอ้โหเขาได้ลาภก็สุขได้ยศก็สุขได้สรรเสริญเงินก็สุขได้กามเขาก็สุขได้อัตตาสมอัตภาพอัตตาของเขาก็สุขกันอยู่เนี่ยอัตมาก็ไม่ได้สุขอย่างเขาเนี่ยโอ้โหได้แต่มองน้ำลายย้อยโอ้ยไม่ได้ลาบกับเขาไม่ได้ยศกับเขาน้ำลายย้อยนะอัตมาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงและเป็นไงล่ะอัตมามันไม่เบิกบานร่าเริงได้ไงใช่ไหมเนี่ยคนเราเดาคนที่เป็นโลกียะอยู่แต่ในโลกของปลาอยู่แต่ในน้ำไม่รู้ว่าเขามีโลกอยู่บนบกก็มีก็อยู่แต่ในน้ำก็เดามันจะดีหรือสู้อยู่ในน้ำนี่แหละดีกว่าไม่อ่ะไม่ขึ้นไปเราบนบกนะอยู่ในน้ำมันสุกมันอร่อยก็อยู่แต่ตรงนี้ไม่ยอมขึ้นบกนะแล้วก็ไม่ได้เข้าใจได้ง่ายๆว่าบกเขามีอะไรเพราะไม่ได้ขึ้นมันเลยแต่คนขึ้นมาแล้วถึงจะรู้ว่าโอ้ไอ้นี่มันเป็นปรมังสุขขังอันนี้มันเป็นวูปสโมสุขเป็นสุขที่วิเศษกว่าสุขที่วิเศษสุขอย่างสงบบูปสโมสุขสุขอย่างพิเศษสุขอย่างไม่เหมือนกับที่เราเคยสุขอย่างนั้นหรอกมันไม่แห้งไม่เหี่ยวไม่โหยไม่อะไรอย่างที่คนคาดเดาหรอกพวกเราได้มาลดละบ้างได้สุขอย่างนี้บ้างก็พยายามทบทวนถึงว่าเราได้สุขที่เป็นโลกุตระหรือว่าเป็นสุขที่มันไม่มีและมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์นั่นแหละสุขของโลกุตระสุขที่มันไม่วนเวียนสุขที่มันไม่จะต้องเป็นภาระอะไรอีกแล้วสงบแล้วดับสนิทแล้วไม่เกิดไม่ตายอีกแล้วเป็นอมตะสุขอย่างนี้สิมันดีกว่าคุณก็พยายามมารึกถึงว่าเราสุขด้วยเหตุปัจจัยอะไรตั้งแต่อบายมุขตั้งแต่กามอารมณ์กามคุณแง่นั้นเชิงนี้มันมีเยอะแยะไปกามในอะไรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอีกมากมายคุณได้มาแล้วมันสงบได้แล้วอันนี้ก็เอามานึกมาคิดว่าเราอย่างนี้มันก็ดีนะสิ่งที่ยังไม่ได้เรายังติดยังยึดอยู่เราก็พยายามภาคเปลี่ยนรถมันอีกก็ได้อันนี้มันดีแล้วนี่เราก็ต้องพยายามเติม เติมให้มันได้โลกุตระธรรมมาเรื่อยๆเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมมันจึงจะมีการบูรณาการหรือพัฒนามีการก้าวหน้ามีการเจริญเพิ่มเติมไม่ฉะนั้นเราจะอาศัยแต่ฐานที่เราได้และติดแป้นเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งในเมถุนสังโยคข้อที่7ยังมีคู่เสพอยู่สุขอยู่ตรงฐานเดิมเป็นฐานเดิมแล้วเราก็สุขนะแล้วติดอันนั้นแหละเป็นภพเป็นชาติเดิมเป็นภพเป็นชาติที่เราเข้าถึงต่อให้คุณเป็นโสดาคุณก็ติดอยู่ที่ภพโสดาเป็นสกิทาคุณก็ไปติดอยู่ที่ภพสกิทาได้แล้วมันก็ไม่เลื่อนชั้นก็เพราะว่าเราเองเราไม่พยายามภาคเพียงเอกการจะเลื่อนชั้นขึ้นเป็นพระอริยะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันไม่ง่ายมันต้องภาคเพียงมันต้องละเอียดละออนะต้องภาคเพียงลดละวางปล่อยให้ล้างมันให้จริงๆขึ้นไปเรื่อยๆต้องภาคเพียงให้มีผลให้มีผลที่เราปฏิบัติทำเสมอๆนะแล้วเราก็จะได้เติมขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะอาตมาก็ยังเห็นว่าเป็นเอหิปัสสิโกนะเป็นเรื่องที่โอปนยิโกหรือว่าเป็นอากาลิโกกาละอย่างนี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังสามารถที่จะเอามาปฏิบัติแล้วก็บรรลุได้แม้แต่ในยุคที่กะลียุคเนี่ยอยู่ใกล้ๆแล้วกะลียุคร้อนขนาดนี้นะร้อนด้วยโลกีขนาดที่จัดจ้านขนาดนี้ปานฉะนั้นยังมีคนสามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมอันแสนยากของพระเจ้านี้ได้อากาลิโกเอหิปัสสิโกทุกวันนี้อาตมาท้าทายมาพิสูจน์กันมากขึ้นมากขึ้นเลยนะเมื่อวานนี้แวบๆเนี่ยอาจารย์สมานแกมาเจอเข้าดึงตัวอาตมาไปออกวิทยุอีกเมื่อวานเนี่ยบอกแป๊บๆแป๊บๆ30นาทีที่จริงรายการชั่วโมงนึงก็พูดไปอาจารย์สมานก็พูดไปครึ่งนึงอาตมาพูดครึ่งนึงหรืออาตมาพูดมากกว่าก็ไม่รู้นะน่ะก็แป๊บๆอาตมาก็ประกาศอย่างอหังการนะอาตมาว่าอาตมาอหังการประกาศว่าเนี่ยเขาออกที่นี่ไปอยู่ที่ตึกนั่นน่ะไปชั้นวิทยุชุมชนนั่นน่ะก็ไปออกแอบออกอากาศอยู่นั่นมีคนรู้ไม่กี่คนหรอกก็แอบจนมันไม่มีใครเห็นน่ะไม่มีใครรู้ใครเห็นมีคนเห็นคนรู้อยู่ไม่กี่คนอาตมาก็พูดถึงว่านี่มีงานนะงานปลุกเสกเอาคนมาปลุกเสกให้เป็นพระปลุกเสกแล้วก็ลดละเป็นโลกุตระของพระพุทธเจ้านะลดละไม่ติดลาภยศสรรเสริญโลกียสูงมามักน้อยมาสันโดษโอ้โหวานนี้พูดภาษาบาลีพูดภาษาธรรมะของพระเจ้าคนฟังก็หัวหมุนกันไปพอๆกันนะแต่อาตมาประกาศเพื่อที่จะยกสิ่งเหล่านั้นมาประกอบให้เห็นว่าแม้ยุคนี้มันเป็นเอหิปัสสิโกท้าทายให้มาพิสูจน์อาจารย์สมัยแกก็พูดท้าทายด้วยเหมือนกันนะบอกว่านี่เป็นพุทธยูโทเปียไม่ใช่พุทธยูโทเปียบอกว่ายูโทเปียอาตมาซ้ำว่านี่ไม่ใช่ยูโทเปียธรรมดานี่มันพุทธยูโทเปียอาตมาซ้ำไปอีกว่าพุทธยูโทเปียเป็นสังคมที่มันลดละเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างรวมกันได้มีเศรษฐกิจอย่างนี้มีการศึกษาอย่างนี้มีการค้าการขายอย่างนี้มีอะไรต่างๆนะซึ่งเราก็ทำกันอยู่เนี่ยเป็นสังคมแบบนี้มันก็เลยเป็นการท้าทายให้มาพิสูจน์ไงท้าทายบุคคลเขาต่างๆนานาอยู่อย่าให้อาตมาขายหน้านะแต่เขามาพิสูจน์แล้วก็มาเจอแต่พวกโอ้ไหนว่ามีโลกุตระบุคคลไงมาถึงก็มีแต่เจอแต่บุคคลโลกียะขายหน้าอาตมาอาตมาตายก่อนแน่ตายเพราะขายหน้าขายหน้าทำไมขายหน้าก็ลูกมันเอาหน้าไปขายอะทำไมอาตมาอายุสั้นลงนะเป็นได้นะนะเป็นได้เหมือนกันแต่เอาเถอะถึงอย่างไรอย่างไรมันก็คิดว่ามันเป็นแล้วนะอาตมามั่นใจว่าสังคมพวกเรานี่เกิดแล้วเกิดลักษณะของพุทธบริษัทคือมีอุบาสกอุบาสิกามีภิกษุภิกษุณีอะไรเนี่ยคือมีนักบวชหญิงนักบวชชายแล้วก็มีฆราวาสหญิงฆราวาสชายที่เป็นพุทธบริษัทที่เป็นเศรษฐชนคือมาเป็นคนอย่างน้อยก็คนอย่างวรรณะ9อ่ะเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเอาละเราก็อยู่ได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยเราปลดปลงแล้วเราเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายกินง่ายนอนง่ายอะไรต่างๆ เป็นคนที่บำรุงง่ายนะไม่ดื้อไม่ดึงเป็นคนเอาใจใส่ในการศึกษาพัฒนาตนเองให้เจริญในพัฒนาได้เรื่อยๆนะสุโปสะเป็นคนมักน้อยเป็นคนกล้าจนนะเป็นคนที่พอใจพอแล้วมันจะเกิดความมั่นใจแล้วจะมีทั้งศรัทธาความเชื่อมั่นใจแล้วก็มีทั้งปัญญาว่าเออแม้เราจะมักน้อยแม้เราจะไม่มีเงินทองเราก็มั่นใจเราก็ศรัทธาด้วยเราก็มีความมั่นใจศรัทธาหรือมั่นใจเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เชื่อถือในจิตของเราเองมั่นใจศรัทธาหรือมั่นใจเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เชื่อถือในจิตของเราเองมั่นใจของเราเองเชื่อว่ามันแม้มันจะดูมันเหมือนน่ากลัวมันก็ไม่กลัวมันก็ไม่น่ากลัวมันมั่นใจนะถ้าเราไม่มีเงินเลยเนี่ยเราจะอยู่ยังไงอยู่ได้มั่นใจไม่กลัวหรอกมันจะน้อยบ้างก็ได้หัดมักน้อยมาแล้วอ่ะหัดมักน้อยมาแล้วมันจะน้อยขนาดบางทีเราก็เคยนะเคย2วันกินทีอะไรอย่างงี้เป็นต้นโอ้ถ้ามันจะวันนึงวันละมือมันจะไปมีปัญหาอะไรบางคนหัด3วันกินที4วันกินทีโอ้เพราะฉะนั้นกินวันละมือหรือวันละ2วันมือเงี้ยเรื่องขาดแคลนไป2วันได้กินมือนึงก็ไม่เป็นไรงี้เป็นต้นเพราะเราหัดน้อยหัดมักน้อยหัดสันโดษหัดพอหัดอะไรมาแล้วจนเราเกิดสัทธินทรีย์ศรัทธาพละเพราะมันมีปัญญินทรีย์ปัญญาพละมีกำลังของปัญญามีกำลังของความเชื่อถือเชื่อมั่นมันมั่นในใจมันคอนฟิเดนซ์นะมันเชื่อในปักมั่นในใจเลยมันไม่เป็นปัญหาหรอกมันและเรายิ่งอยู่ในหมู่กลุ่มเนี่ยเราเชื่อหมู่กลุ่มของเราที่อยู่กันเป็นชุมชนเป็นสังคมบุญนิยมสังคมชาวอโศกเราก็มีชีวิตอยู่กับชาวอโศกเราไม่เพราะมันถึงเป็นไปได้ไงพวกเรากล้าไม่สะสมเงินทองเลยทำได้แล้วเอาเข้ากองกลางหมดเลยในตรงนี้มันของตัวเองอะกินใช้ก็อยู่ในนี้ถ้าเราจะเจ็บจะป่วยหรือเราจะต้องใช้เงินสมมติว่าจะต้องป่วยแล้วจะต้องใช้เงินรักษา500,000 บาทเราไม่ได้สะสมเลยสักบาทนะมันจะต้องใช้เงินรักษา500,000 บาทนู่นไงแล้วเขาจะรักษาให้ไหมช่างมันเถอะเขาไม่รักษาให้เราก็ตายถ้าเขารักษาให้เราก็รอดแล้วก็ทำดีไปกันแล้วกันให้เขาเห็นว่าเออเราอย่างนี้แหละเขาหน้าเลี้ยงเอาไว้เขาหน้าเลี้ยงเราไว้ก็เขาก็จะรักษาเองแหละก็หาเงินมารักษาเองแหละอะไรนี้เป็นต้นแล้วก็มั่นใจบุพเพกตปุญญตาบุญเก่าหรือกุศลหรือความดีงามที่เราได้สร้างไว้และคนเราจะต้องรู้จักเกื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลกันมีสังคหะมีอนุอุปาทะอนุปาทะอุปาทายะไม่ใช่อนุกัมปามีอนุกัมปามีการเอ็นดูเมตตากันหรือมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสังคหะแท้ๆเลยเนี่ยเราได้พิสูจน์เราได้สร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบนี้ซึ่งเป็นพุทธยูโทเปียอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็มั่นใจกันสามารถที่จะกล้าไม่ต้องสะสมเงินและเรามีวันต่อวันต่อวันแล้วก็สร้างสรรค์เสียสละนะไม่ใช่คนเดียวมาทำไม่ใช่หาคนเป็น10เป็น100ก็กล้าทำกันขึ้นมาแล้วมันก็จะยิ่งเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพราะคนเรามักน้อยจริงมักน้อยสันโดษได้จริงจิตใจมันสันโดษจิตใจมันไม่ต้องไปมีมากจริงๆเราก็สบายแล้วและเราก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีสมรรถนะสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็สร้างเกื้อกูลกันไปยิ่งมีจิตใจปล่อยวางจิตใจเกื้อกูลจิตใจหมดตรณีทีเหนียวนะหมดอุปกิเลสนะมัคคปลาสะอิสสามัชฌริยะอะไรลดลงไปหมดนะลดลงไปไม่มีอะไรต่ออะไรอุปกิเลส16ไม่หมดมานะอติมานะมัทธปมาทะเกลี้ยงไม่เหลือถึงขั้นปมาทะเราก็พิสูจน์สัจธรรมพวกนี้ขึ้นมาได้จริงๆนะเพราะเขาเป็นสังคมคนแบบใหม่ สังคมโลกใหม่ซึ่งอาตมาก็ยังนึกเลยว่าไอ้ที่คุยกันในโลกแหมมีนวัตกรรมอย่างโน้นนวัตกรรมอย่างนี้มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้มันใหม่ในสังคมมีแต่มันหลอกนวัตกรรมทางแฟชั่นคิดแข่งกันนะมีนวัตกรรมทางแฟชั่นนวัตกรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่ออะไรมันคิดบอกว่านี่ใหม่ยังไม่มีใครเคยคิดได้เลยฉันคิดได้เอามาหลอกมอมเมาทั้งนั้นไอ้นี่แหละนวัตกรรมของโลกที่ใหม่ยิ่งกว่ารับรองว่ายังโลกนี้ในมุมไหนก็นี่โลกก็ยังไม่มีมันมามีอยู่ในทั้งประเทศไทยมันมีอยู่ที่ประเทศไทยนี่นะแต่มันมีอันนี้คุณลองคิดดูดีๆดูสิอาตมานี่รู้ว่าอันนี้คืออะไรรู้ว่าในโลกนี่มีอะไรและอันโลกมันไม่มีอันนี้แล้วมันมีอันนี้มันดีขนาดไหนมันวิเศษขนาดไหนของสังคมอาตมารู้ทั้งนั้นน่ะพวกคุณก็คงพอรู้บ้างใช่ไหมแล้วคุณคิดดูสิว่านี่เป็นโอ้โหเป็นสิ่งวิเศษนะอาตมาว่าอันนี้เป็นสิ่งวิเศษของสังคมเป็นสังคมใหม่สังคมพันธุ์ใหม่สังคมโลกุตระมันซึ่งมันยังไม่มีเลยแม้แต่ยุคพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอย่างนี้ยุคพระพุทธเจ้ายังไม่มีทําสาธารณโภคีออกไปนอกวงสงฆ์ในยุคพุทธเจ้ามีสาธารณโภคีในสงฆ์เท่านั้นเองในวงของภิกษุมีกินใช้ของส่วนกลางนะทุกคนเอามารวมกันบิณฑบาตไปแล้วกลับมาก็เอามารวมกันแล้วก็แบ่งกันกินแบ่งกันฉันในบิณฑบาตไม่ใช่เอาไปใครได้มากกินมากใครไม่มีก็อดมองเพื่อนไม่ใช่นะลาภธรรมิกาได้ลาภมาโดยธรรมก็เอามาแบ่งกันเป็นสาธารณโภคีนะเอามารวมกันแล้วก็แบ่งกันกินกันใช้ผู้ที่พลังมากได้รับศรัทธามากจะได้รับประเคนมากจะได้รับถวายมากแบ่งให้คนที่ไม่ค่อยมีที่ขาดที่แคลนอย่างนี้คือเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงแล้วพวกเราก็ฝึกปรือเศรษฐศาสตร์อันนี้อยู่โลกทุกวันนี้มีแต่เศรษฐศาสตร์ขี้หลอกเศรษฐศาสตร์มีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อที่จะกอบโกยมาให้แก่ตัวและคณะของตัวบริษัทของตัวหมู่กลุ่มของตัวในเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมเศรษฐศาสตร์ขี้หลอกด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์มานั่งฟังอยู่ที่นี่รู้ไว้ด็อกโพธิรักษ์บอกเราไม่ใช่ด็อกเตอร์เราก็เอาแค่ด็อกด็อกเตอร์จีก็ยังได้เพราะอาตมาเป็นหมากลางตลาดนะอาตมาหมากลางตลาดนะเพราะฉะนั้นไอ้นี่น่ะมันท้าทายอาตมาเอามาไม่ใช่อาตมาทำเกินหน้าพระพุทธเจ้าแต่บอกแล้วว่ามันเป็นยุคที่จะต้องประกาศสัจธรรมของพระพุทธเจ้าอาตมาขอยืนยันว่านี่เป็นลีลาหรือเป็นเชื้อเป็นตระกูลของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมที่เป็นตระกูลพุทธไม่ใช่สัจธรรมตระกูลของโพธิรักษ์โพธิรักษ์คิดได้เองไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาต่อขยายผลให้เห็นว่ายุคนี้ยิ่งอย่างนี้แหละให้เห็นว่าของพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดนำสมัยที่สุดล้ำยิ่งยุคไหนยิ่งใกล้กาลยุคยิ่งล้ำยุคยิ่งทันสมัยยิ่งเลิศยอดกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ละกิเลสได้ในยุคพระพุทธเจ้านั้นน่ะง่ายกว่ายุคนี้คนยุคนี้ละกิเลสได้ยากกว่ายุคพระพุทธเจ้าคนที่ละกิเลสได้ยุคพระพุทธเจ้าไม่เก่งเท่าคนยุคนี้ QED ใช่ไหมก็คนในยุคพระพุทธเจ้านั้นมันละกิเลสไม่ยากเพราะมันไม่มอมเมามากมันไม่จัดจ้านกิเลสกับก้อนไม่โตเดี๋ยวนี้กิเลสก้อนโตนอกจากก้อนโตแล้วยังจัดจ้านด้วยโอ้โหฤทธิ์แรงด้วยนะมอมเมาดึงดูดจัดเราก็ยังหลุดได้เราต้องเก่งกว่าสมัยพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในลักษณะของโลกีที่จัดจ้านเราต้องมีโลกุตระที่ถ่วงดุลคนละฝั่งที่พอกันถึงจะขานกันได้วันเศรษฐศาสตร์โลกุตระเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยจึงเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ชัดกว่าของสมัยพระพุทธเจ้าชัดกว่าวันนี้อาตมาพามาทำเป็นถึงขั้นสาธารณโภคีในสังคมคฤหัสถ์เนี่ยมีกินใช้ส่วนกลางเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นเรื่องที่ประกาศให้เห็นศักดาว่าคนที่มาลดละเป็นอารยะบุคคลของพุทธศาสนานั้นเป็นอารยะอย่างนี้ ในวงสงฆ์นั้นสมัยพุทธเจ้าทำไม่ได้มันขัดได้หลายอย่างที่อาตมาก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเพราะสมบัตินั้นเป็นของพระเจ้าแผ่นดินทุกอย่างพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของหมดเลยแม้แต่คนก็เป็นเจ้าของแผ่นดินคือมันลึกซึ้งอาตมาพูดไม่ออกนะพูดขยายความไม่หมดยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินนี่เป็นเจ้าของแม้แต่ชีวิตของคุณและซ้อนลงไปยุคนั้นเป็นยุคสังคมทาสไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินก็มีลูกทาสได้เป็นนายทาสได้อีกต่างหากซ้อนลงไปอีกเป็นเจ้าของชีวิตของคนที่เป็นทาสซ้อนลงไปอีกทาสเองหรือคนเองในปริมาณมากที่เป็นลูกที่เป็นทาสอยู่นั้นไม่มีสิทธิ์แม้แต่สิทธิ์ในชีวิตเจ้าของเองอย่าว่าแต่สิทธิ์ในเงินทองทรัพย์สินเลยไม่รู้จักเรื่องของสิทธิพระเจ้าแผ่นดินยุคนั้นก็ยังไม่เข้าใจถึงเรื่องสิทธิคนก็ยังไม่มีปัญญาเข้าใจถึงเรื่องสิทธิแต่ยึดสิทธิเป็นของกูพระเจ้าแผ่นดินก็ทุกคนต้องยกให้เพราะว่าสมบูรณาญาสิทธิราชคนที่เป็นเจ้าของทาสเป็นนายทาสก็ยึดสิทธิของตนเองไม่รู้เรื่องสิทธินะแต่ยึดสิทธิเพราะความรู้ในเรื่องสิทธิในสิทธิทางวัตถุทรัพย์สินตามที่ได้นี่ฉันสร้างเองฉันทำเองมันควรจะเป็นสิทธิของฉันทาสไปทำจะเป็นจะตายดีไม่ดีตายบางทีนี่นายทาสเอาตายฆ่าตายเลยนะมันทำไม่สมใจมันขี้เกียจหรือมันอะไรก็แล้วแต่ทำผิดฆ่าตายก็ตายฟรีนะเอาชีวิตก็แล้วทาสเหล่านั้นไม่ได้สมบัติอะไรเลยทำแล้วนายเอาไปหมดแม้แต่สิทธิมนุษยชนสิทธิในความเป็นคนของตัวเองก็ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเหมือนกันเจ้าของก็คือเป็นเจ้าของจะฆ่าจะตายก็เหมือนเดรัจฉานตัวหนึ่งไม่ได้มีความเป็นคนเลยนี่คือยุคพระพุทธเจ้านะฟังเข้าใจยังมายุคพระเจ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นจะมารู้จักสิทธิมาฉันใช้พลังงานแต่อย่างพวกคุณนี่สิทธิในแรงงานสิทธิในผลผลิตสิทธิในสิ่งที่คุณควรได้ควรเป็นของคุณแต่คุณทำแล้วเสร็จคุณไม่เอาคุณเอามาเข้ากองกลางเป็นสาธารณโภคีคุณเองนะเป็นคนพอใจและเป็นคนสมยอมยินดีที่เอาเข้ากองกลางเองว่าเอาเธอเอาเข้ากองกลางนี่แหละระบบวิธีนี้เราชอบวิธีสาธารณโภคีวิธีมีของส่วนกลางกินใช้ส่วนกลางเรามีมากๆเราก็เอาเข้ากองกลางมากๆเรากินน้อยๆนี่แหละเราไม่ขาดทุนหรอกเรากินน้อยใช้น้อยแต่ไม่ได้ทรมานตนเองแต่เราสร้างสรรค์มากให้แก่เขามากๆนี่เราให้มากๆนี่แหละเราเป็นคนประเสริฐเราเป็นคนมีประโยชน์เราเป็นคนดีจริงเราเข้าใจอย่างนี้เข้าใจว่าเราเป็นคนสร้างสรรค์ได้มากๆนี่แหละแต่เราไม่เอามากและเราก็ไม่ได้ทรมานตนเองเราก็แข็งแรงเราก็สมบูรณ์แล้วพอละกินเท่านี้ใช้เท่านี้มีเท่านี้ก็พอมันจะขาดจะแคลนหน่อยโดยวิบากแม้ไปเบิกกองกลางกองกลางก็ไม่ให้ไม่ให้ก็ไปทำก็ทำเท่านี้แหละเขาให้เท่านี้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นเราก็เข้าใจระบบนี้ด้วยปัญญาของเราแล้วเราก็เต็มใจที่จะอยู่กับระบบนี้ลักษณะนี้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าใครบังคับอิสระเสรีภาพสิทธิของเราเป็นของเรามีสิทธิของเราแต่เราให้ไม่ทวงเอาให้แล้วก็ไปเลยให้เลยไม่ทวงคืนให้ยินดีสละเราก็เป็นเจ้าของสิทธินะเพราะงั้นพวกคุณมาเข้าสาธารณโภคีนี่อาตมาไม่ได้บังคับคุณคุณมาเข้าก็มาเข้าถ้าคุณไม่เข้าคุณออกไปอยู่ที่อื่นเป็นแบบโลกเขาเป็นอยู่นะไปที่ไหนก็ได้ไม่ใช่โลกุตระไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่บุญนิยมเพราะฉะนั้นสังคมบุญนิยมนี้จึงไม่ใช่ทุนนิยมไม่ใช่สังคมอย่างโลกีแต่เป็นสังคมอย่างเนี้ยมาแล้วมันจนนะไม่มีก็ให้ไปหมดแล้วมันก็ต้องจนดิจะอยู่รอดไหมล่ะเออก็อยู่ดีนะถ้าใครยังบอกว่าโอ้อยู่ดีเห็นแต่ว่าไอ้กิเลสเรามันยังไม่ยอมก็ฆ่ามันไปใครฆ่าได้มากก็ยิ่งจะชัดเจนสบายนี่คือความจริงของโลกุตระฟังให้ดีวันนี้อาตมาเปิดโลกโลกุตระนี่กว้างขึ้นเปิดโลกโลกุตระลึกขึ้นใครเห็นไหมโอ้โหธรรมจักขุฮะ ดวงตามันเห็นตาเอาจริงๆนะฟังที่ไปเนี่ยฟังคุณฟังไปเนี่ยยิ่งเรามีสภาวะบ้างแล้วเรามีโลกุตระภพมีภพที่เป็นโลกุตระจะเป็นภพน้อยๆก็ช่างโลกน้อยๆของเรานะโลกุตระเราลดมาได้เราหลุดมาได้บ้างเราก็จะเห็นอืมจริงนะที่อาตมาอธิบายไปนี่คุณฟังให้ดีๆจะเข้าใจนะเคยได้ยินไหมที่อาตมาอธิบายฟังเนี่ยเคยได้ยินอาจารย์ที่ไหนที่ในโลกไม่ใช่ในประเทศไทยนะไม่เคยเหรอนะเคยที่นี่อาตมาว่าไม่เคยพูดหรอกนะพระพุทธเจ้าท่านพูดมาก่อนในยุคก่อนคนได้ฟังจากพระเจ้านะอาตมาหลุดมายุคนี้เลยมาอธิบายพวกคุณได้ฟังองค์อื่นๆก็อาตมาว่าไม่เหมือนที่อาตมาพูดหรอกนะมาเปิดโลกให้คุณฟังนะเพราะโลกนี้จะเป็นโลกที่ประหลาดนะเป็นโลกที่แปลกเป็นโลกที่นวัตกรรมจริงๆนี่แหละ innovation ที่แท้จริงนะเป็นนวัตกรรมที่แท้จริงเป็นของใหม ่ ใช่ถ้าลดโลภะลดราคะไม่ได้เอามารวมกันนี่มันเหมือนกับไก่ที่เอามาขังในกรงนะแล้วไก่มันมีกิเลสอยู่นั่นนะพอหิวโหยหน่อยนะมันจะจิกกันเลือดสาดหมดเลยแหละหรือบางทีราคามันก็จะดูดกันจนกระทั่งโอ้โหตายเลยนี่แยกกันไม่ออกเลยเนี่ยน่ะมันจะเป็นทั้งโลภะราคะอย่างนั้นมันหนักเลยถ้าเอามารวมกันแล้วนี่แต่เพราะไม่มีราคะไม่มีโทไม่มีโลภะมันจึงอยู่กันอย่างไม่จิกไม่แย่งและก็ไม่ดูดกันจนแรงมันราคะใช่มั้ยไม่ดูดเพราะมันชิดมันใกล้แม้แต่ผู้ชายผู้หญิงฝั่งอะไรมันก็จะใกล้กันพวกเราเนี่ยโอ้โหสหศึกษายิ่งกว่าโลกเขานะพวกเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราจะมีราคะโลภะเป็นตัวจริงอยู่มากพวกเรานี่เละเลยคนข้างนอกเขาจะไม่ค่อยเชื่อไงเขาต้องบอกว่าเออพวกนี้เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวลูกสมณะออกมาแล้วเดี๋ยวก็ลูกสิกขมาสเดี๋ยวก็เขาก็ว่าไปเพราะว่ามันพวกเราสหศึกษากันมากเพราะถ้าสหศึกษาแล้วมันต้องโลภะหรือราคะต้องน้อยจริงๆถึงจะไปรอดถ้าโลภะกับราคะมันไม่น้อยจริงๆมาสหศึกษาอย่างนี้นะรับรองตายแน่ๆเลยเละเลยนะมาพยายามที่จะคลี่คลายขยายความหมายของหลายๆอย่างที่น่าจะได้ฟังกันนะในวันปลุกเสกพุทธาภิเษกอาตมาก็พูดขึ้นอธิบายอะไรๆที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นคราวๆนี่แหละถึงกาลถึงเวลานะเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มาช่วยกันแต่ละคนถ้ามุ่งมั่นไปในทิศทางศาสนาพระพุทธเจ้าที่หมายไปสู่นิพพานนะไปสู่โลกุตระนะความเป็นอริยชนก็เป็นอย่างที่เราพากันเป็นนะเป็นคนจนเป็นคนมักน้อยเป็นคนเสียสละสร้างสรรค์นะเป็นคนมีสุขแบบนี้แหละเป็นบูปสโมสุขเป็นสุขที่ไม่ใช่โลกียะแท้ๆสูงโดยเราไม่ต้องยกตัวเองคนอื่นจะยกตัวอย่างยกให้เราเองสุขสูงสร้างสรรค์ขอยืนยันเลยว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาขี้เกียจไม่ศาสนาไร้สมรรถนะเป็นศาสนาที่เป็นคนมีสมรรถนะอย่างทุกวันนี้ในพวกเราเนี่ยเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างที่อาตมาพูดเมื่อวานเนี่ยมันมีบูรณาการงานปลุกเสกหรืองานพุทธาภิเษกมันนิ่งละมันลงตัวนะมันก็ไปตามระบบมันถึงเวลาวาระพวกคุณก็รู้กันดีทุกอย่างคนรับผิดชอบงานโน้นงานนี้งานนี้งานมันลงตัวละมันไม่ต้องวุ่นวายโอ้ยนู่นขาดได้นี่แคลนมันไม่เหมือนยุคก่อนๆโอ้โหต้องเข็นน้ำเข็นท่ากันต้องจัดเก็บอย่างนั้นกวาดอย่างนี้ต้องอะไรต่ออะไรคนจะควรจะเข้าศาลาเวลานั้นเวลานี้ก็ดึงกันทึงกันมันไม่ลงตัวทุกวันนี้มัน27ปีแล้วมันก็ลงตัวนิ่งละตัวงานหลักของปลุกเสกนิ่งนะเป็นพลังงานศักดิ์แล้วทีนี้พลังงานจนพลังงานจรณะมันก็เพิ่มแรงได้เพิ่มแรงเหวี่ยงเพิ่มแรงสร้างสรรค์เพราะในศาสนาพระเจ้านั้นมันมีทั้งเจโตมันมีทั้งปัญญาหรือมันมีทั้งบวกมันมีทั้งลบมันมีทั้งกระแสบวกก็คือพลังงานศักดิ์นะเป็นพวกสแตติกพวกไดนามิกหรือพวกพลังงานบวกพลังงานลบเนี่ยมันก็จะเคลื่อนได้เร็วขึ้นเพราะแกนมันแน่นพันนิ่งมันแน่นนะแกนหมุนก็จะหมุนได้แรงขึ้นเร็วขึ้นอันนี้เป็นสัจจะเพราะฉะนั้นหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมมาปฏิบัติทำไปนิพพานจะต้องไปเอาแต่เรื่องงานเพิ่มขึ้นอะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นวุ่นมากขึ้น คุณมันจมหนักไปแล้วนั่นน่ะจมบังดุยแล้วนะมันควรจะต้องรู้มันไม่ได้จมกับลอยศาสนาพระพุทธเจ้ามันจะได้สัดส่วนที่พอเหมาะได้สัดส่วนที่เป็นสัจธรรมที่มันรู้จักเกิดรู้จักตายสิ่งที่นิ่งสิ่งที่แน่นมันก็มีนะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนามันก็มีส่วนสังขาราหรือสังขารมันก็มีเราจะสังขารได้เป็นวิสังขารยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นสังขารอย่างวิเศษสังขารไม่ใช่เพื่อเราสังขารไม่ใช่เพื่อเสพสมไม่ใช่สังขารปรุงแต่งมามอมเมาคนแล้วก็ไม่สังขารเพื่อแลกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมาให้แก่ตนไม่ใช่เราทำงานทุกวันนี้เสียสละสร้างสรรค์กันในพูดกันงานประชุมเรื่องงานอะไรต่ออะไรมากมายขึ้นเราทำงานเพื่อให้มันเกิดงานที่พัฒนาให้งานมันดีให้งานที่มันเจริญขึ้นเราก็มีเวลาเอามาทำพวกนี้ได้ถึงเวลาถึงนี่มันไม่บกพร่องมันเรารู้เหมือนกับอัตโนมัติละเดี๋ยวเวลาเอาตอนนี้รายการเช้านั้นนี่รายการบ่ายตอนนี้รายการเย็นตอนนี้รายการโน้นตอนนี้กิจนั้นกิจนี้มันก็เข้าใจมันเนียนมันแนบเนียนมันสอดมันลงตัวมัน practical อ่ะมันนิ่งอ่ะมันเรียบร้อยอะไรมันก็ลงตัวแล้วมันก็ได้สัดส่วนของมันลงไปหมดเลยอ่ะเพราะงั้นมันก็เลยมีอะไรเพิ่มได้บูรณาการก็คือสภาพที่มันเจริญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความแน่นยิ่งแน่นความเคลื่อนก็ยิ่งเร็วได้ไวได้เพิ่มขึ้นไปเป็นลักษณะธรรมดาไม่ใช่ยิ่งแน่นยิ่งแน่นยิ่งนิ่งยิ่งนิ่งยิ่งนิ่งยิ่งหยุดอย่างเดียวไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ใช่ดิ่งตรงไปอย่างเดียวศาสนาพุทธไม่ตรงไปอย่างเดียวศาสนาพุทธทั้งสองอย่างไม่ตรงแล้วได้สัดส่วนยิ่งนิ่งยิ่งเร็วยิ่งเร็วยิ่งนิ่งยิ่งแน่นยิ่งแน่นยิ่งเร็วยิ่งเร็วยิ่งแน่นสองส่วนเสมอนะเพราะเราจะนิ่งเมื่อไรก็นิ่งได้เราจะวิ่งเมื่อไรเราก็วิ่งได้วิ่งเมื่อไรก็วิ่งได้เร็วหยุดเมื่อไรก็หยุดได้นิ่งนะเบรกก็ดีคันเร่งก็เจ๋วศาสนาพูดเป็นอย่างนั้นเบรกก็ดีคันเร่งก็แจ๋วจริงๆนี่คือคุณลักษณะพิเศษของศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่ฤาษีเอาแต่นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งโลกียักษ์เอาแต่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเลยหมาหอบแดดเลยโอ้ตายเนี่ยตายจริงโลกียักษ์ก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาเอาแต่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเพราะฉะนั้นทางอเมริกาก็ดีญี่ปุ่นก็ดีมันเอาแต่วิ่งพอฤาษีไปบอกว่าเฮ้ยมานั่งหยุดมั่งก็มานั่งสมาธิอนั่งอยู่โอ้โหดียิ่งได้หยุดโอ้สบายโอ้โหนี่แหละนิพพานนี่แหละวิเศษนิ่งนั่งหยุดหยุดหยุดหยุดมันก็ขายนิ่งไปขายอเมริกาไปขายญี่ปุ่นโอ้ขายดีพวกอาจารย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกฤาษีไปขายที่อเมริการวยมีฤาษีไปขายฤาษีคนนึงน่ะชื่ออะไรไปตั้งแต่เด็กหนุ่มๆไม่ใช่มหาฤาษีเด็กหนุ่มๆอายุ14 15กินไอติมทีละหลายชามอ้วนเดี๋ยวนี้มีเมียอยู่ที่อเมริการวยแล้วนั้นก็ขายยาได้อยู่สินค้านี้ยังขายได้อยู่สินค้าพาให้มันนิ่งให้มันหยุดเท่านั้นนะเพราะมันมีแต่วิ่งเพราะฉะนั้นมันมีทิศทางสอนให้เขาหยุดนิ่งสักบ้างเขาก็ได้รับสิ่งอันนี้ถ่วงดุลชีวิตเขาก็เป็นสุขแล้วเขาก็ซื้อผมนี้วิ่งนี่มันรวยนะผมนักวิ่งนี่รวยมันก็เอาเงินมาให้แกมาซื้อนิ่งมาซื้อนิ่งจากพระฤาษีพวกนี้พระฤาษีพวกนี้มีนิ่งขายก็เลยได้เพราะฉะนั้นพวกที่รวยๆอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นสำนักของศาสนาส่วนมากสมาธิเนี่ยขายนิ่งรวยกันของเรานี่ไม่ขายนิ่งก็ไม่ขายวิ่งก็ไม่ขายมีแต่แจกนิ่งก็แจกวิ่งก็แจกก็เลยไม่รวยอาตมาก็เลยหนักจะซื้อที่แค่40 ล้านแค่นั้นก็ลำบากลำบนเอาจริงคุณมานั่งหัวเราะอาตมานะเอาละเดี๋ยวนี่5 PMแล้วนะเอาบรรยายต่อนะหลายๆเรื่องอาตมาพูดไปแล้วไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะพูดอะไรพูดคุณฟังแล้วก็คงจะรู้ว่ามันมีสาระอะไรแม้แต่คำว่าพูดว่านิ่งวิ่งอะไรก็แล้วแต่แม้แต่พูดมานั่นแหละมันก็เป็นสารธรรมที่เราจะเข้าใจได้นะมาดูเวทนา6เราเริ่มเวทนา6นะเวทนา2เวทนา3 เวทนา5นะเวทนา5เอาทวนนิดนึงเวทนา5ก็คืออินทรีย์หรือน้ำหนักน้ำหนักของเวทนานะสุขน้ำหนักมากโสมนัสน้ำหนักในหรือน้ำหนักน้อยลงมันมีนัยยะที่ว่ามันหมายถึงข้างในมากขึ้นโสมนัสหรือเป็นชั้นสูงไม่เกี่ยวข้องกับของหยาบมากขึ้นเรียกว่าโสมนัสเป็นสุขในเดียวกันคล้ายๆกันนั่นแหละทิศทางสุขกันเดียวกันนะทุกข์ก็เหมือนกันทุกขโทมนัสก็คู่กันเป็นแต่เพียงมีคุณลักษณะต่างกันขึ้นมานะเพราะฉะนั้นมีน้ำหนักมากอยู่ก็เรียกว่าสุขขินธ์4หรือมีน้ำหนักหยาบอยู่ก็เรียกว่าสุขขินธ์4ถ้ามีน้ำหนักละเอียดขึ้นเป็นชั้นสูงขึ้นหรือในขึ้นก็เรียกว่าโสมนัสขินธ์4ทุกข์ถ้าทุกข์มันหยาบทุกข์มันเพราะเหตุหยาบเกี่ยวข้องกับวัตถุเกี่ยวข้องกับข้างนอกเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันต่ำๆก็เรียกว่าทุกข์ถ้ามันสูงขึ้นก็เรียกว่าโทมนัสละเอียดขึ้นในขึ้นก็เรียกว่าโทมนัสสอุเบขาเหมือนกันใช้คำเดียวกันแต่พอไปถึง16เนี่ยบริยเวทนา16ก็จะแยกเคหสิตากับเนคขมะอุเบขาเคหสิตาก็อย่างนึงนะอุเบขาของเนคขมะก็อีกอย่างนึงพอไปตรงโน้นจะแย่แต่ตอนนี้ก็ให้รู้น้ำหนักซะก่อนว่ามันหยุดอย่างนั้นน่ะมันนิ่งๆเฉยๆวางๆงั้นแหละแต่มันมีนัยยะลึกซึ้งอีกแล้วนะมีนัยสำคัญว่าแล้วเคหสิตะอุเบกขามันเป็นยังไงเนกขมะสิตะอุเบกขามันเป็นยังไงตอนนี้มีนัยยะสำคัญที่ลึกไปแล้วตอนนี้ชั้นต้นก็เรียนแค่ศูนย์ไม่มีค่าก่อนนะต่อไปอนาคตเรียนคณิตชั้นคณิตศาสตร์ชั้นสูงแล้วอย่าเห็นศูนย์ไม่มีค่าในบรรลัยนะแต่ตอนแรกในเบื้องต้นคุณเรียนคณิตศาสตร์ชั้นต้นเอ้าคุณเรียนรู้ศูนย์ไม่มีค่าก่อนชั้นเดียวกันอุเบกขาก็คือว่างๆยังไม่ต้องเป็นลึกนักเอาไว้แค่นี้ก่อนประเดี๋ยวลึกขึ้นไปแล้วก็อุเบกขายังมีนัยยะที่ลึกซึ้งอีกมีนัยสำคัญที่เราจะต้องศึกษาอย่างเป็นต้นนะงั้นอินทรีย์5เพราะไม่ใช่อินทรีย์5เวทนา5ก็คือน้ำหนักของมันสุขหรือมันทุกข์มันมีระดับของมันเหมือนกันสุขมันมีเนื้อความทุกข์เนื้อความสุขเพราะเหตุกิเลสของคุณหยาบจะต้องได้ขนาดนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นก็คุณมีอินทรีย์ของทุกข์อินทรีย์ของเหตุแห่งทุกข์ของคุณยังหมากหนาลดลงไปได้ตามระดับคุณก็สูงขึ้นเรื่อยๆเข้าไปหาในหรือเข้าไปหาละเอียดเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เป็นโทมนัสเหตุแห่งโทมนัสอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นสุขก็สุขเป็นโสมนัสลดอาการสุขลงเพราะเหตุแห่งทุกข์มันก็ตัวน้อยได้แค่นี้มันก็พอมันก็สุขแค่นี้สุขน้อยๆมันก็มีน้ำหนักน้ำเนื้อน้อยลงไปหาอุเบกขานะนั่นเรียกว่าอินทรีย์นะอินทรีย์เวทมีสุขขินทรีย์โสมนัสขินทรีย์หรือทุกข์ขินธ์4โทมนัสขินธ์4อุเบกขินธ์4ทีนี้เวทนา6เวทนา6ก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละนะจักขุอันได้แก่จักขุสัมผัสชาเวทนาหน้า268นะข้อ4จักขุสัมผัสชาเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องสัมผัสทางตาเป็นต้นและอีก5เวทนาซึ่งความรู้สึกที่เกิดจากการแตะต้องสัมผัสทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรวมทั้ง6ทวารแม้จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าไม่มีการแตะต้องการสัมผัสเวทนาก็ไม่ชื่อว่ามีเนี่ยถ้าเพราะว่าคุณเองไม่ปรุงไม่รับไม่สัมผัสอะไรแล้วนี่นะถ้าทวารโดยเฉพาะทวารทั้ง5นะตาหูจมูกลิ้นกายไม่สัมผัสทวารทั้ง5คุณมีแต่ใจคุณก็ไม่มีแล้วที่มันจะเป็นเวทนาจากตาเพราะคุณตาคุณหลับหรือหูคุณปิดอย่างไปนั่งสมาธินี่ปิดแล้วหูได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินแล้วคุณก็ไม่เกิดเวทนาที่เกิดจากหูที่เรียกว่าโสตสัมผัสชาเวทนาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าลิ้นคุณก็ไม่ได้กินอะไรไม่ได้แตะอะไรอมเฉยนั่งสมาธิจะไม่สมาธิตอนนี้ลิ้นคุณก็ไม่มีอะไรคุณก็ไม่ได้ปรุงอะไรหรือคุณก็ไม่ได้เกิดสภาพเวทนาทางลิ้นไม่มีชิวหาสัมผัสชาเวทนาหรือไม่มีทางจมูกไม่มีทางกาย กายสัมผัสอะไรพวกนี้มันก็ไม่มีสัมผัสสัจจะทางกายไม่มีสัมผัสสัจจะทางจมูกอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีทั้งนั้นนะเหลือแต่ในใจก็เรียกธรรมารมณ์ในใจมันนปิทวาร5แล้วทวาร6ก็มีแต่สัมผัสทางในเขาก็ไม่เรียกสัมผัสนะถ้าข้างนอกเขาเรียกสัมผัสหรือเขาเรียกโผฏฐัพพารมณ์นะโผฏฐัพพารมณ์กับจัตวาลตาหูจมูกลิ้นกาย5ทวารเขาเรียกโผฏฐัพพารมณ์สัมผัสแต่ในใจเขาไม่เรียกโผฏฐัพพารมณ์เขาเรียกธรรมารมณ์มันทรงอยู่ในใจมันไม่เกี่ยวข้างนอกมันไม่เกี่ยวหยาบคล้ายๆกันกับโสมนัสกับโทมนัสอะไรเงี้ยหรือไม่ใช่โสมนัสทุกข์กับโทมนัสหรือโสมทุกข์สุขกับโสมนัสอะไรเงี้ยมันก็มีความหมายที่มันละเอียดลึกเข้ามาบ้างนะเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยนะเวทนาก็ไม่ชื่อว่ามีเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีอันนี้คือปฏิสมุปบาทท่านในปฏิสมุปบาทจึงมีสัมผัสด้วยนะซึ่งอาตมาก็เคยอธิบายปฏิสมุปบาทแล้วมีสัมผัสจึงเกิดตัณหาจึงเกิดอุปทานอุปทานจึงเกิดภพเกิดชาติอะไรไปอย่างนั้นนะนั่นเป็นปฏิสมุปบาทซึ่งความหมายของสัมผัสนี้สำหรับทวารภายนอก5คือตาหูจมูกลิ้นกายนั้นพอเข้าใจกันได้ง่ายว่าแตะต้องอย่างไรหรือสัมผัสอย่างไรแต่เรื่องสัมผัสทางใจนั้นก็มีธรรมะที่แตะต้องปรุงกันเป็นธรรมารมณ์ถึงแม้จะเห็นไม่ได้เหมือนทวารนอกเพราะเป็นนามธรรมหรือเป็นอรูปทว่าในใจเองก็มีสัมผัสทางนามธรรมต่อนามธรรมหรือใจในใจสัมผัสกันเองเช่นกันนะใครไม่ได้แก่ซะเอาเช่นกันไปไว้ข้างท้ายประโยคนั้นทางนามธรรมต่อนามธรรมหรือใจในใจสัมผัสกันเองเช่นกันนะเช่นกันอยู่ท้ายประโยคซึ่งอาตมาก็ได้แจกแจงอธิบายมาพอสมควรแล้วว่าเมื่อสัมผัสเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกหรืออารมณ์นะคือมีเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นทวารรู้ทั้ง6ของคนทุกคนที่ต้องมีต้องเป็นหากผู้ปฏิบัติได้ศึกษาเรียนรู้จากเหตุจากปัจจัยต่างๆได้ถูกถ้วนครบถ้วนละเอียดละออก็จะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยข้อเท็จข้อจริงสมบูรณ์ยิ่งๆว่าเราเองน่ะหลงติดยึดรูปอยู่อย่างไรหรือเท่าไหร่มากกว่าหรือน้อยกว่ายึดติดเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะเทียบได้นะรูปเราติดยึดติดรูปนี่มากกว่าเสียงนะนะหรือเราไปหลงสุขหลงทุกข์ในทางรูปนี่แหละมากกว่าทางเสียงหรือบางทีเราก็ติดยึดทางเสียงนี่แหละมากกว่ารูปแล้วแต่คนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเราไปจิตยึดติดทางกลิ่นชอบกลิ่นมากกว่าแหมถ้าได้สุขทางกลิ่นแล้วก็ชอบบางคนบอกเออเรากลิ่นเฉยๆแม้แต่กลิ่นเน่ากลิ่นเสียกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมอะไรก็ไม่ติดเท่าไหร่กลิ่นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกกลิ่นคนเราไม่ค่อยเท่าไหร่ลิ้นนี่ร้ายรสทางลิ้นเนี่ยโอ้โหติดมากกว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงได้เอาโภชเนมตัญญุตาเครื่องกินเครื่องใช้ก็ยังน้อยเครื่องกินเนี่ยโอ้โหมันปฏิบัติทำได้มากลิ้นเนี่ยนะมันติดรสติดชาติติดอร่อยติดในรสเนี่ยโอ้โหหนักนะรูปสวยเสียงเพราะจมูกกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ลิ้นเนี่ยมากอะไรอะไรและแม้แต่ที่สุดแล้วชีวิตคนเนี่ยไม่กินไม่ได้อีกด้วยนะเป็นอรหันต์แล้วก็จะต้องกินเลยนะไม่กินไม่ได้ไม่เข้าไปแตะลิ้นไม่ได้อาหารจึงเป็นเครื่องปฏิบัติธรรมอย่างสูงมากนะพันตำรวจตรีอนันต์เสนาขันว่าตมาปฏิบัติธรรมอะไรตะกะตะกรามมาพูดแต่เรื่องกินเรื่องกินเรื่องกินไม่เป็นนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอะไรแล้วมาพูดทำให้ศาสนาเขาเสียหมดอะไรเงี้ยก็น่าสงสารแกก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรือแง่อื่นๆนะมากกว่าน้อยกว่ายึดติดเสียงนะเรื่องรูปมากกว่ายึดติดเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแง่อื่นๆเชิงอื่นอีกมากมายที่เราจะต้องศึกษาจากการสัมผัสแล้วมีอะไรในอารมณ์หรือความรู้สึกโดยการอ่านพิจารณาแยกแยะลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นเรียนรู้เราก็จะลึกซึ้งขึ้นไปเรียนไปการปฏิบัติธรรมของพุทธลดละกิเลสกันในขณะมีการสัมผัสแต่ต้องอยู่หลัดนี่แหละนี่อาตมาเน้นดำเลยเน้นตัวดำลดละกิเลสกันในขณะที่มีการสัมผัสแต่ต้องอยู่หลัดนี่แหละ เมื่อสัมผัสทางตาเห็นรูปอยู่ก็ดีสัมผัสทางหูได้ยินเสียงอยู่ก็ดีหรือทุกทวารขณะสัมผัสอยู่แก้คำว่าเมื่อเป็นสัมผัสเป็นขณะนะ หรือทุกทวารขณะสัมผัสอยู่นะเมื่อสัมผัสอยู่มันก็พอได้แต่อาตมาว่าใช้คำว่าขณะจะชัดกว่านะอันนี้หรือทุกทวารขณะสัมผัสอยู่นะแก้คำว่าเมื่อเป็นขณะจะชัดกว่านะเมื่อก็พอใช้ได้พอเข้าใจอาตมามาแก้ทีหลังอย่างเงี้ยแก้ไปอาตมาเขียนหนังสือแล้วค่อยๆตามแก้คำนี้ดีกว่าคำนั้นชัดกว่าคำนี้คมกว่าแม่นกว่าดีกว่ามันบอกลักษณะที่ถูกตรงกว่าอะไรพวกนี้ก็แก้ไปเรื่อยๆคำความสำนวนบางทีเงี้ยมาขยายข้างหลังขยายข้างหน้าอะไรดีกว่าเปลี่ยนไปคำดีกว่าสำนวนอย่างนี้ดีกว่าอะไรก็เปลี่ยนอยู่นั่นแหละนะปลูกไปกี่ครั้งกี่ครั้งเขียนหนังสือนี่ช้าอาตมาเขียนแล้วทวนแก้ให้ดีหรือทุกๆทวารขณะสัมผัสอยู่ก็ต้องอ่านพิจารณาอารมณ์หรือความรู้สึกให้ได้ให้ทันเสมอและฝึกหัดพิจารณาเวทนาในเวทนาให้ก้าวหน้าสู่มรรคผลสูงขึ้นสูงขึ้นนะอาตมาอธิบายมาก็มากแล้วนะเวทนา6อธิบายมาแล้วเพิ่งก็ผ่านๆไปก่อนนะทีนี้5เวทนา18อันได้แก่เวทนาที่เกี่ยวกับโสมนัส6นะโสมนัสจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละ6โสมนัส6คือความรู้สึกที่ปรนปรุงไปด้วยสุขแบบโสมนัส6เวทนาที่เกี่ยวกับโทมนัส6ก็คือความรู้สึกที่ปรนปรุงไปด้วยทุกข์ไปกับทุกข์แบบโทมนัส6แบบเวทนาที่เกี่ยวกับอุเบกขา6ก็คือความรู้สึกที่ปรนปรุงไปกับความไม่สุขไม่ทุกข์หรือแบบอุเบกขาอีก6นะก็คงไม่สงสัยนะจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีเวทนา3แต่ไม่เรียกแล้วตอนนี้มันภายในก็เรียกสุขโทมนัสไม่เรียกโสมนัสกับโทมนัสแล้วไม่เรียกสุขเรียกทุกข์แล้วนะเรียกโสมนัสโทมนัสแล้วก็เรียกอุเบกขาเลยไม่เรียกอทุกขมสุข ซึ่งความสามารถขั้นต่อจากการพิจารณาเวทนาในเวทนาลึกซึ้งมาถึงขั้นนี้เนี่ยก็จะต้องพิจารณาแยกแยะอารมณ์ในอารมณ์ให้รู้แจ้งลึกลงไปในอารมณ์ยิ่งๆขึ้นไปอีกหรือแยกแยะเอารายละเอียดของเวทนาในเวทนาขั้นพยายามรู้ความละเอียดของอาการหรือความปรนปรุงในภายในนะอาการในอารมณ์ในอาการของทางจิตเราเนี่ยเราก็ต้องอ่านอารมณ์เข้าไปอีกว่าอาการของอะไรที่ปรนปรุงกันอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกนะในเวทนาอันนี้เขียน EQ ก็เรามีคำว่า emotion ด้วยนะ emotion ก็แปลว่าเวทนาหรือความรู้สึกหรืออารมณ์นะอารมณ์หรือความรู้สึกนะนั้นๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเวทนา2หรือเวทนา3หรือเวทนา5พอเรียนรู้ถึงเวทนา6ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเข้าใจเวทนา2คือยังไงบ้างเวทนา3คือยังไงเวทนา5คือยังไงพอมาถึงเวทนา6เราก็ต้องเข้าใจเวทนาลักษณะแง่2แง่3แง่5ในนั้นด้วยในเวทนา6ที่เราสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจไงเราก็จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมเสริมซ้อนขึ้นมาไม่ใช่รู้2แล้วก็ทิ้งพอมา6แล้วก็ไม่รู้เรื่องว่า2คืออะไร3คืออะไรสุขทุกข์คืออะไรไม่รู้เรื่องมันก็โง่ตายไม่ต้องงอกเงยกันพอดีนะมันก็ต้องต่อเนื่องกันมารู้หมดนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้เวทนา3เวทนา5หรือว่าเราได้ศึกษามีปัญญารู้แจ้งมาแล้วนั้นๆนะเราก็จะต้องเอาเวทนารู้ๆนั้นๆด้วยเราจะต้องรู้หมดที่ซับซ้อนเข้าไปอีกจนเรียกว่าเวทนา18นี้นะเอ๊ะอาตมาอ๋อใช่สิน้องว่าผ่านเวทนา18ตอนนี้เวทนา18นี้ก็คือเวทนาที่แจกออกจากเวทนา6อันมีเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารหรือ6อายตนะหรือ6ผัสสะนั่นแหละนะจะเรียกอายตนะแล้วเรียกผัสสะมันก็จากตาหูจมูกลิ้นกายใจ6นั่นแหละเมื่อศึกษาพิจารณาเก่งขึ้นก็สามารถพิจารณาอารมณ์ที่ปรนปรุงในภายใน3นะเราจะเรียกสุขทุกข์อุเบกขาหรือจะเรียกสมนัสโทมนัสอุเบกขาก็อย่าไปงงนะอย่าไปสงสัยอย่าไปงงก็มันมีลักษณะแนวเดียวกันในเดียวกันนั่นแหละนะนะอารมณ์ที่เป็นโสมนัสบ้างโทมเป็นโทมนัสบ้างและหรือเป็นอุเบกขาบ้างนั้นๆว่า มันเป็นอาการอย่างไรแค่ไหนเมื่อมันปฏิสัมพัทธ์กับอีก6ทวารนะเมื่อมันเกี่ยวข้องกับอีกทวารทั้ง6จะเป็นอายตนะหรือเป็นสัมผัสก็มันก็ใช้ทั้งนั้นแหละมันต้องมีผัสสะบอกแล้วแล้วอายตนะก็คือทวารต่อกันอยู่อายตนะคือเครื่องต่อตาแล้วเป็นเครื่องต่อภายในรูปคือเครื่องต่อภายนอกเรียกว่าอายตนะนอกคือรูปเป็นอายตนะนอกตาเหมือนกับเป็นอายตนะในเสียงเป็นอายตนะนอกหูก็เป็นอายตนะในเป็นต้นจมูกอยู่ในคืออยู่ที่ตัวเรานอกก็คือมันอยู่ที่นอกนะกลิ่นมันเป็นของนอกมันอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่กลิ่นสั่งมาจากอเมริกานะของนอกนะกลิ่นมันอยู่ของนอกนะจมูกก็คือในนี่เป็นต้นลิ้นก็ในนะรสเอามาแตะมันเอาจากของนอกมาแตะลิ้นอย่างนี้เป็นต้นนะมันอายตนะก็ดีผัสสะก็คือแตะเข้าไปในผัสสะมันก็ต้องมีเรื่องเหล่านั้นทั้งนั้นนะเมื่อศึกษาพิจารณาเก่งขึ้นนะได้รู้จักทั้งนั้นแล้ว6คูณ3นะตาหูจมูกลิ้นกายใจคูณก็โสมนัสโทมนัสอุเบกขาหรือจะเรียกสุขทุกข์อุเบกขาก็ได้แต่ต้องเข้าใจให้สำคัญว่ามันละเอียดนะมันเข้าไปภายในนะจึงไม่เรียกสุขเรียกทุกข์จึงเรียกโสมนัสโทมนัสนะ6คูณ3เป็นโอ้เก่งคณิตศาสตร์นี่เป็น18เวทนานะเพราะเวทนา18ก็แจกจากทวารนะและแจกร่วมกับปฏิสัมพัทธ์กับเวทนา3นะเวทนา3คือสุขทุกข์หรือโสมนัสโทมนัสอุเบกขามันก็มีความเกี่ยวพันแง่เชิงหลากหลายชั้นขึ้นมาอีกที่ผู้ปฏิบัติก็จะต้องจับลักษณะต่างๆให้ได้อย่างแม่นยำไม่ให้สับสนในสภาวะจริงจะได้พิจารณาเจาะจับเอาตัวตนฟังคำว่าตัวตนตัวเนี้ยคำว่าตัวตนนี่เรียกว่าสักกายะก็ได้เรียกว่าอัตตาก็ได้เรียกว่าอาสวะก็ได้แต่ต่างกันนะสักกายะเนี่ยมันมีนิยามของมันว่าหมายอย่างไรถึงเรียกว่าสักกายะหรืออัตตาก็บอกแล้วอธิบายไปแล้วนะอัตตาเป็นคำกลางๆเรียกตัวตนกลางๆเหมือนกับเรียกคนนะเป็นสามัญนามนะส่วนสักกายะนั้นเป็นวิสามัญนามนะเรียกเฉพาะเจาะจงลงไปนะเจาะจงลงไปคือตัวที่เรามีญาณแล้วสักกายะนี่เราจะต้องมีญาณแล้วมีญาณจับตัวตนได้ตัวตนที่เราจับได้นั่นแหละมันเป็นตัวตนที่ชัดเจนมันยังใหญ่อยู่มันยังเป็นตัวที่เราจะจัดการกับมันเจ้าตัวนี้แหละอาตมาเรียกมันว่าตัวการสักกายะนี่คือตัวการตัวนี้แหละตัวสมุทัยแห่งสมุทัยทุกขสมุทัยอริยสัจตัวเหตุแท้เพราะฉะนั้นคุณต้องมีญาณอ่านสักกายะออกมันตัวตนที่คุณจับได้แล้วถ้าเรียกกลางๆไปพูดกว้างๆมันก็เรียกอัตตาอะไรก็อัตตาทั้งนั้นน่ะคือตัวตนเป็นเจเนริกเนมนะเป็นตัวชื่อเรียกกลางๆไปทั่วไปแต่ตัวสักกายะนี่ต้องมีญาณจับตัวมันได้แล้วเฉพาะตัวนี้มีญาณรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้แหละคือตัวตนกิเลสของเราเฉพาะสเปเชียลเนมมันต่างกันทีนี้สักกายะนี่แหละละไปมันก็จะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆเล็กลงไปเล็กลงไปก็คืออัตตามันน้อยลงน้อยลงตัวตนของตัวนี้ตัวที่เราจับได้สักกายะนี่แหละมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนตัวสุดท้ายเราเรียกว่าอาสวะตัวปลายก็ตัวเดียวกันนั่นแหละเป็นสเปเชียลเนมเหมือนกันเป็นชื่อเรียกเฉพาะตัวนี้แล้วเรามียานรู้ถ้าคุณไม่จับตัวใหญ่ด้วยจนกระทั่งค่อยๆละมันล้างลงมันจางคลายลงอ่อนตัวลงคุณก็จะไปรู้จักอาสวะอยู่ดีๆไปจับอาสวะแล้วมันมีตัวไหนมาก่อนล่ะคุณไม่รู้จักต้นกลางปลายคุณต้องจับตัวต้นได้แล้วคุณก็ละมันลงไปก็กลางไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆลดน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งตัวปลายเหลือตัวปลายนี่น่ะมันมาจากต้นมาเหลือปลายล้างตัวปลายจบมันก็เป็นสุดยอดเก็บได้เพราะฉะนั้นตัวตนก็คือสักกายะอัตตาอาสวะนะพิจารณาเจาะจับเอาตัวตนตัวแท้ถูกตัวถูกตนของตัวที่จะต้องล้างต้องละได้ไม่ผิดพลาดและเป็นจริงไม่เลอะเทอะสับสน6เวทนา36ได้แก่อันได้แก่เคหสิตะโสมนัส6นะตอนนี้มา36แล้วนี่มันจะแยกชัดแล้วตอนนี้จะแยกเนี่ยแหละจะถ้าไม่มีปัญญารู้จักเวทนา36เนี่ย คนผู้นั้นไม่มีโลกุตระถ้าเรียนรู้ไม่ถึงเคหะสิตตะกับเนกขัมมะที่แท้จริงคือเวทนา36เนี่ยถ้าใครไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแล้วก็อ่านตัวตนที่เป็นเคหะสิตตะอย่างไรเนกขัมมะสิตตะอย่างไรจับตัวตนอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้จริงคุณไม่มีทางเป็นอรหันต์หรอกเข้าใจชัดไหมเข้าใจชัดไหมฟังดีๆเพราะคนที่เรียนรู้ไม่ถึงตรงนี้นะไปนั่งหลับตาหลับหูหลับตาอะไรต่ออะไรเล่นอยู่ยังไงวิธีปฏิบัติยังไงเลอะเทอะไปยังไงก็ตามแต่ไม่มีทางหรอกไม่มีทางเป็นอรหันต์เพราะมันจะรู้จักหยาบกลางละเอียดเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอาสวะเป็นเช่นนี้ตัวตนที่เรียกว่าอาสวะคืออย่างนี้จนสุดท้ายดับอาสวะสิ้นเป็นอาสวะขยายานโนเวเอเสวะมะโคมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเวอื่นไม่มีมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเอเสวะมะโคทางอื่นไม่มีหรอกเพราะจึงเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องสำคัญพูดไปแล้วเหมือนกับเรารู้ดีอยู่คนเดียวก็มันอยากรู้คนเดียวทำไมคนอื่นไม่รู้ด้วยนี่แต่อาตมาก็เอามาแพร่ให้คนอื่นรู้ด้วยได้บ้างแล้วแต่พูดที่เขาว่าเขาเป็นนักรู้เขาไม่ยักกะมายอมรู้ตามสติเขาก็รู้แต่ของเขาอยู่นั่นแหละวนอยู่ของเขาอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่รู้จักหัวใจหรือเนื้อแท้เพราะมาจับหัวใจจับเนื้อแท้ไม่ได้ไปไม่รอดนะเคหสิตะสมนัต6คืออารมณ์สุขสบายสมนัตคือพวกไปเชิงสุขนั่นแหละสุขสบายใจที่มีสภาพยังวนเวียนอยู่ในโลกีสามัญแบบชาวบ้านปุถุชนเป็นสุขที่ได้เสพสมตรงตามตัณหาอุปทานเรียกว่าสามิตรสุขนั่นคือเคหสิตะสมนัตมี6ก็มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเนกขัมมสิตะสมนัต6คืออารมณ์สุขสบายใจที่มีการปฏิบัติออกจากส่วนเคหสิตะนั้นมันยังมีโลกหรือมีโลกียะเรียกว่าวนเวียนขีดเส้นใต้ตัวเล็กไว้นะเพราะเคหสิตะนี่ก็คือปุถุชนคือคนโลกหรือคนโลกีที่ยังวนเวียนโลกีหรือโลกมันวนเวียนสุขทุกข์อยู่อย่างนั้นไม่รู้จบส่วนเนกขัมมะนั้นคือออกจากนะอารมณ์สุขสบายใจที่มีการปฏิบัติออกจากโลกียะเดินเข้าสู่โลกุตระเพราะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาอุปทานซึ่งเป็นอกุศลเหตุลงไปได้ตามลำดับอารมณ์สุขสบายใจที่จางคลายหรือสงบจากอกุศลเหตุลงได้นี้เรียกว่าอุปสมสุขหรือนิรามิตสุขเป็นสุขที่ไม่มีอามิตรเป็นสุขที่ไม่มีเหตุปัจจัยที่เป็นทุกข์ไม่มีทุกขสมุทัยอริยสัจหรือลดจางคลายลงมาเรื่อยๆเรียกว่าเนกขัมมะคือออกจากที่มันเคยสุขทุกข์แบบโลกีลดลงมาคือเนกขัมมะออกมาเรื่อยๆเคหสิตะโทมนัส6อารมณ์ไม่สบายทีนี้ไม่สบายที่มีสภาพยังวนเวียนอยู่ในโลกีสามัญแบบชาวบ้านปุถุชนเป็นทุกข์เพราะไม่ได้เสพสมตามตัณหาอุปทานเป็นต้นหรือเพราะอกุศลเหตุอื่นส่วนเนกขัมมสิตะโทมนัส6นั้นก็คืออารมณ์ไม่สบายใจที่มีการปฏิบัติออกจากนะโทมนัสมันก็เป็นวนเวียนอยู่ในทุกข์อยู่นั่นแหละส่วนเนกขัมมะนั้นออกจากโลกียะเดินเข้าสู่โลกุตระยังเป็นทุกข์อยู่เพราะยังไม่สามารถกำจัดอกุศลเหตุลงไปได้ยังต้องต่อสู้จึงลำบากกับการต่อสู้นั้นๆอยู่ตามฐานะแห่งภูมิธรรมของแต่ละคนเดี๋ยวอาตมาหยุดขยายคำว่าโทมนัสกับโสมนัสทำไมเรียกว่าโทมนัสเคหสิตะทำไมเรียกว่าโทมนัสของเนกขัมมะต่างกันอย่างไรฟังในสำคัญของมันให้ดีที่เรียกว่าโทมนัสหรือมันเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะว่ามันไม่ได้เสพสมกิเลสมันจะเอามันตัณหามันยึดมันติดมันเป็นกิเลสจะเอาให้ได้มันเมื่อไม่ได้ดังใจนี่ทุกข์นะมันก็เป็นทุกข์อยู่เป็นความลำบากใจมันก็อยากได้สมใจถ้าได้สมใจมาบำเรอมันก็เป็นสุขโลกีใช่ไหมเป็นโลกีสุขเอ้าได้มาสมใจขึ้นสวรรค์ห่อเป็นเทวดาสมมุติอยู่ไปประเดี๋ยวหรือว่าค่อยๆจางค่อยๆจะตกใหม่อยากใหม่แหละก ็ตัณหาขึ้นใหม่ตัณหาเข้าครอบงำเข้าครองตนเองทุกใหม่แล้วอยากใหม่ถ้ามันรวยถ้ามันมีอะไรมากมายพออยากปุ๊บคนก็มาประเคนปั๊บมันก็บำบัดทุกปิดบังทุกไม่ให้รู้จักทุกมันก็ไม่เปิดทุกเท่าไหร่แต่ถ้าคนจนจนคนไม่เคยมีเนี่ยมันจะทุกจนกระทั่งไม่ได้ก็ยอมจนยอมทนวะพักยกไปเราจนนี่หว่าเราไม่ได้กินได้เสพอย่างเขามันก็ยอมพักยกไว้เท่านั้นเองมันไม่ได้ล้ามันไม่ได้เข็ดได้หลาบนะนี่คือทุกโทมนัสเคหสิตะส่วนโทมนัสเนกขัมมานั่นคือรู้แล้วว่าเราจะฆ่าตัวเหตุตัวเนี้ยเหตุที่มันพาทุกแบบโลกีเนี่ยในขณะการกำลังสู้รบรณรงค์อยู่กับเจ้าตัวกิเลสนี่ทุกไหมนี่คือโทมนัสเนกขัมมะคุณรู้อยู่ว่าคุณกำลังต่อสู้กับกิเลสมันจะเอาไม่ให้มันนอกจากไม่ให้จะสมถะหรือจะวิปัสสนาก็ตามใจสู้กับมันสู้มันไม่ค่อยได้ทุกอยู่นั่นแหละรบกำลังเป็นนักรบอยู่ในสนามรบและกำลังรู้อยู่ว่าถ้าเรารบชนะเราจะหมดตัวนี้กิเลสนี้จะตายกิเลสนี่มันจะไม่มาราวีเราอีกแล้วมันจะสิ้นทุกสิ้นสุขเลยจะอุเบกขาเลยเพราะทุกของเคหสิตานั้นทุกเพราะกิเลสแล้วก็จะสมกิเลสแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่ได้ฆ่ากิเลสมีแต่พักยกมันสู้ไม่ได้ก็ยอมจำนนแล้วก็หมกไว้ก่อนต่อไปสั่งสมต่อไปเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้คนจนพอไปร่ำรวยแล้วกูจะกินสิมันสมใจกูจะเสพมันสมใจเพราะว่ากูเหนื่อยหมักมันไม่นานเพราะฉะนั้นพวกเศรษฐีที่พวกแบบนี้เยอะพอเวลาได้เงินรวยขึ้นมาแล้วโอ้โหทั้งกินทั้งใช้ทั้งสวาปามหน้าดูเลยมีกินใหญ่เสพเลอะเทอะพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันไม่ใช่จบกิเลสมันไม่ได้หายกิเลสมันพักยกมันหมกมันหมักไปมันก็เก็บไปส่วนเนกขัมมะนั้นทุกข์เพราะต่อสู้กับกิเลสแยกให้ชัดส่วนไอ้เจ้าเคหสิตานั้นทุกข์เพราะมันไม่ได้บำเรอสมใจกิเลสรู้ในสำคัญชัดนะนั้นโทมนัสเนกขัมมะนั้นมีญาณปัญญารู้จักศัตรูกำลังสู้กับศัตรูกำลังสู้กับอิรักหรืออเมริกาก็ตามใจนะกำลังสู้อยู่หลักๆกับศัตรูแล้วมันยังสู้ไม่ได้มันทุกข์มันยากทุกข์หรือว่าโทมนัสอย่างมีความหวังว่าถ้าชนะแล้วจบสงครามแต่เจ้าทุกข์ของเคหสิตะไม่รู้ว่าทำสงครามหรือว่ามันอะไรตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยงมงายไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องนั้นแล้วมันจะไม่จบยิ่งเอามาบำเรอกิเลสยิ่งหนาสุขก็เพราะยิ่งเพิ่มกิเลสหนาสุขกิเลสก็หนาขึ้นทุกข์กิเลสก็หมักหมมหนาขึ้นกดดันสั่งสมไว้ดองไว้เป็นอาสวะไว้เรื่อยๆดองไว้เรื่อยๆเชื้อเติมเชื้อไปเรื่อยๆสุขกิเลสก็หนาทุกกิเลสก็หนาจึงเรียกคนผู้นั้นว่าปุถุชนเพราะไม่รู้จักสุขจากทุกเคหสิตะเนี่ยคุณมารู้จักเคหสิตะเวทนาแล้วเนี่ยมารู้เคหสิตะด้วยแล้วเราจะปราบเคหสิตะให้หมดไปด้วยรู้จักเหตุมันดับเหตุอย่างถูกตัวตนแล้วมันจะสูญสนิทเพราะคนมารู้จักเคหสิตะเวทนามารู้จักเนกขัมมะสิตะเวทนานี้จึงเป็นคนได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้เรียนเคหสิตะหรือเนกขัมมะพูดกันแต่ลอยๆเนกขัมมะมาเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าอะไรแปลว่าออกบวชทำไมไม่ใช่เหรอใครธรรมะตรีโทเอกหรือปริญญาอยู่ที่ไหนก็ทั้งนั้นแหละแปลว่าเนกขัมมะคือออกจากกามหรือออกบวชออกจากกามก็ไม่รู้แล้วออกยังไงออกจากกามออกจากกามก็คือเขาก็แปลหยาบๆว่าออกจากกามก็คืออย่าไปเกี่ยวข้องกับผัวเมียอย่าไปเกี่ยวข้องกับผัวเมียเท่านั้นเนี่ยแล้วกามมันมีทั้งกามคุณ5มีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งอะไรๆไม่รู้เพราะฉะนั้นสายพวกที่ปฏิบัติไม่รู้จักอันนี้เนี่ยแม้แต่กินหมากอยู่ติดปากแฉะอยู่ก็ยังบอกว่าตัวเองโลดกิเลสได้แล้วเป็นอรหันต์แล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอาตมาไม่ได้ว่าใครนะ แต่อาตมายกตัวอย่างความจริงให้ฟังคือมันไม่รู้จริงๆอาตมาก็น่าสงสารอาตมาก็ออกสงสารอยู่ก็สงสารท่านจริงๆถ้าไม่รู้จริงๆแม้แต่แค่ติดอยู่อย่างเงี้ยอะไรยาแก้อะไรวะกินจังเลยเนี่ยแล้วก็ไม่หายสักทียิ่งกินยิ่งกินหนักยิ่งกินมากนะกินหมากกินอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นฮะฮะยาเสพติดเป็นยาเสพติดใช่นะคือไม่ได้เรียนรู้อะไรหรอกไม่ได้มีเนกขัมมะออกจากสิ่งนี้เลยไม่ได้รู้เนกขัมมะออกจากสิ่งที่แม้มันไม่ได้มีอะไรมันควรจะเอาออกก่อนมันเป็นเรื่องหยาบก่อนด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่รู้เบื้องต้นทำกลางมันปลายอะไรไม่รู้ความหยาบความกลางความละเอียดอะไรต่างๆอย่างนางนี้เป็นต้นนะเอาละอันนี้สำคัญนะเนกขัมมะกับเคหสิตตาเนี่ยเพราะงั้นเวทนา36เนี่ยเป็นตัวหลักๆเลยถ้าแยกอ่านของตัวเองรู้ภาษาไปแล้วเข้าใจแล้วถ้าไปอ่านไม่ออกขณะนี้เรากำลังโอ้โหกำลังเป็นพระโยคาวจรกำลังอยู่ในฐานะนักบวชนะนักบวชเดินร่างคารวะนี่แหละกำลังสู้ออกสนามรบกำลังรบกับกิเลสตอนนี้กำลังเนกขัมมะสิตตาโทมนัสเนกขัมมะสิตตาโทมนัสหนักเข้าแพ้มันวะหนักเข้าแพ้มันวะคุณก็รู้ว่าตายไม่ได้เป็นอริยะเนาะแล้วตกลงปุถุชนไม่รู้หนาขึ้นกี่กิโลคุณจะหนาขึ้นกี่กิโลคุณก็ต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงสู้เอาให้ชนะลดให้ได้จนเห็นความจางคลายวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีโอ้โหอย่างจริงเลยลัดเห็นรู้ฌานโตปัสสโตวิหรติเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันทุกขณะที่คุณปฏิบัติรู้จากสนามรบรู้ว่าเราเป็นนักรบและเรานักรบยิ่งกว่าฮีโร่ไอฮีโร่เนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้นักรบขี่หมาอะไรก็ไม่รู้มันก็ผูกเรื่องกันมาให้คนงงแล้วคนดูงงอาตมาถึงถามมันดูจบแล้วใครรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องว่าเรื่องอะไรของมันก็ไม่รู้แต่มันสร้างหนังจริงๆชวนให้คนดูคนก็ต้องดูแล้วเรื่องไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เอาภาษาสวยๆมาพูดนิดๆหน่อยๆว่ามีลักษณะท่าทีแหมเสียสละหรือว่าโดยการวางว่างนิรนามไม่มีอะไรเลยสุดท้ายตายเป็นตายแล้วก็ให้เขาแห่ศพไปแล้วก็ตายอะไรก็ไม่รู้เขียนเรื่องอย่างนี้อาตมาเขียนเท่าไหร่ก็ได้เขียนให้คนไม่รู้เรื่องยิบยากอะไรเขียนให้คนไม่รู้เรื่องเขียนให้คนรู้เรื่องนี่ยากอาตมาเขียนนี่โอ้โหยากจริงๆเลยอาตมาถึงไม่ได้ริษยานักประพันธ์สีรงสีไรอะไรอาตมาไม่ริษยาอาตมาก็นักเขียนเรื่องสั้นอาตมาไม่ได้เขียนเรื่องยาวมันดีอยู่อย่างนึงว่าอาตมาเองไม่ไปเสียเวลาเขียนเรื่องยาวนะจะเขียนพล็อตไว้เยอะพล็อตไว้หลายเรื่องพล็อตไว้แม้แต่จะให้สร้างเป็นหนังพล็อตนะแต่ไม่ได้ทำนะทำดังนั้นแต่แค่เพราะแกทำย่อยๆไม่ได้ทำจนกระทั่งสำเร็จแต่เขียนเรื่องสั้นเขียนเยอะเหมือนกันเขียนเรื่องสั้นเขียนแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์อะไรไปหายไปหมดแล้วจำไม่ได้เลยเก็บมาตกหล่นๆมามันลงหนังสือของพวกเรานี่เหลือ 4-5 เรื่องเก็บมาได้มั้งแล้วมันหายมันไม่ได้เขียนใหม่หรอกมันไม่มีปัญญาแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ไร้ปัญญาที่จะไปทำงานแบบนั้นแล้วเขียนอันนี้ก็ยังลำบากยากเย็นทีนี้ก็เนกขัมมะวนเวียนก็ออกจากชัดแล้วนะความรู้ขั้นนี้ต้องได้ปฏิบัติทำแบบพุทธจนสามารถมีมรรคมีผลจึงจะพิจารณาอารมณ์หรืออิโมชันเนี่ยที่แบ่งเป็นอารมณ์อันเป็นโลกียะซึ่งเรียกว่าเคหสิตเวทนากับอารมณ์อันเป็นโลกุตระซึ่งเรียกว่าเนกขัมมะสิตเวทนาได้ถูกสภาพหรือถูกภาวะของมันถูกตัวนั้นน่ะเรียกว่าตัวตนก็ได้เรียกว่าสภาพก็ได้เรียกว่าภาวะก็ได้ปาตุภาวะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เราสัมผัสได้ปาตุภาวะนะเป็นตัวนั้นมันถึงจะถูกสภาพอาการมันเป็นนามธรรมนะที่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะไม่ใช่งี้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในตัวเราอ่านอารมณ์อ่านอาการออกการเรียนรู้เพื่อให้เกิด EQ ของพุทธไปสู่โลกุตระนั้นปานชนิดทีเดียวความสามารถขั้นนี้เป็นความสามารถขั้นสำคัญยิ่งเคหสิตเวทนาซึ่งก็มี18 และฝ่ายที่เป็นเนกขัมมสิตาเวทนาก็มี18รวมเป็น36เวทนาเวทนาระดับนี้ก็ยิ่งสำคัญเพราะอาการของความรู้สึกหรืออารมณ์เคหสิตาโสมนัสนั้นแตกต่างหรือแยกทิศของรสนิยมกันไปแน่กับรสนิยมของความรู้สึกหรืออารมณ์เนกขัมมสิตาโสมนัสนะซึ่งมันจะเป็นอย่างไรเคหสิตรสคือรสที่รู้สึกแบบชาวปุถุชนกับเนกขัมมสิตรสคือรสที่รู้สึกแบบชาวโลกุตระผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติจนเกิดเองเป็นเองในตนแล้วก็พึงรู้เห็นรสนั้นๆของตนจึงจะชื่อว่าภาวนามยปัญญาผู้จะมีภาวนามยปัญญารู้จักรสเนกขัมมสิตรสเนกขัมมสิตรสเป็นรถที่บอกเราออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากวิหิงสาออกจากกิเลสต่างๆได้มันจางคลายมาได้เรื่อยๆมันเป็นรถอย่างไรเป็นธรรมรถเรื่อยๆมันเป็นรถอย่างไรเป็นธรรมรถจนกระทั่งถึงรถสุดยอดเป็นวิมุตติรถวิมุตติรถหรือรถที่หลุดพ้นและสะอาดและอะไรนี้เป็นต้นนะเราก็จะอ่านรู้เองนะส่วนใครที่อ่านไม่รู้ไม่ได้มีของจริงให้อ่านคุณก็เดาไปเลยเวลาไปเยอะแล้วอาตมาก็ขอจบตอนนี้พบกันก่อนฉันอาตมาจะขอถามมีจิตใจที่รู้จากการเสียสละที่บริสุทธิ์ได้สูงขึ้นสูงขึ้นมีอริยคุณสูงขึ้นก็จะได้สะสมบุญบารมีอย่างนี้ขึ้นมาอย่างซ้อนเชิงที่อาตมาพูดนี่มันก็เป็นมิติที่ไม่มากนะก็จะซ้อนก็จะได้บุญบริสุทธิ์ขึ้นมาเกิดมาพร้อมกับขุมทรัพย์นี่ก็หมายความว่าเรามีบุญของเรามาเป็นขุมทรัพย์ที่แท้ไม่ใช่ขุมทรัพย์อย่างประเภทอย่างคนโลกีเนี่ยได้มาถลุงชาติเดียวก็หมดแล้วได้มากสักรอบหนึ่งก็ถลุงเราก็ไปรับทุกทรมานอีกก็เข็ดหลาบก็เข้ามาค่อยๆเจียมตัวก็เข้ามาสร้างใหม่สร้างไปได้อีกขนาดหนึ่งถลุงเกิดมาถลุงอีกแล้วก็หมดไปอีกก็ต้องมาสร้างมาอีกแล้วก็เข็ดแล้วก็มันซับซ้อนอย่างนี้อาตมาอธิบายความซับซ้อนพวกนี้ยังไม่ค่อยหวัดค่อยไหวนะเพราะในการเกิดไม่รู้กี่ชาติกว่าจะได้อะไรต่ออะไรมาทีนี้คนมาเกิดเป็นคนนี่เราไม่รู้คนที่ไม่เกิดคนที่ไม่เกิดที่มีวิบากที่มันยิ่งทรมานกว่ามันจะได้หมุนเวียนขึ้นมาเนี่ยมันอีกมากมายนักนะคนที่ไม่เกิดมันมากกว่าคนเกิดนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาเนี่ยก็ดูเหมือนกับคนเป็นคนขึ้นมาแล้วเนี่ยบุญดีละไอ้ที่ไม่ได้เป็นบุญดีไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นอะไรอีกตั้งหมื่นชาติพันชาติอะไรโอ้ไอ้นั่นเราไม่ต้องนับเลยมีนานาสารพัดไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านชีวะล้านล้านล้านล้านล้านล้านวิบากนานาสารพัดนะเพราะงั้นพวกนั้นก็ยังทุกทรมานยังไม่รู้เรื่องรู้ราวพอได้เกิดมาเป็นคนเห็นหน้าตาคนนั้นเองแล้วก็นึกว่าพวกคนมันมีอยู่เท่านี้ไอ้ที่มาเป็นคนได้แล้วนั่นนะวิบากมันยังดีกว่าเดรัจฉานพวกนั้นไปอีกตั้งเท่าไหร่แล้ววิบากมันดีกว่านี้ก็ตั้งมากตั้งมายมาเกิดเป็นคนมันก็เลยดูไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไอ้เพราะไอ้คนที่ทำชั่วนั่นแหละมันก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี่มันจะไปอยู่อีกกี่ตัวร้อยชาติพันชาติหมื่นชาตินั่นนะแล้วมันก็ไปแตกอยู่ไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านชีวิตชีวะที่เป็นเดรัจฉานนี่เราเอารูปธรรมนะเกิดมาเป็นเดรัจฉานอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องไปหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นอีกตั้งเท่าไหร่ก็นับไม่ถ้วนพูดถึงเรื่องสังสารวัฏถ้าคุณรู้จักสังสารวัฏจริงแล้วนะคุณจะกลัวในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นโทษภัยอะไรต่างๆบาปชั่วต่างๆมันจึงไม่ปรารถนาจะทำไม่อยากจะทำจริงๆแล้วก็ใจของเราก็ต้องซักซ้อมให้มีกำลังแข็งทำให้ฉะนั้นสู้กิเลสไม่ได้สู้วิบากของกิเลสไม่ได้อกุศลวิบากหรือวิบากของกิเลสเนี่ยมันจะดึงเราไปใจไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำเพราะกิเลสมันแรงเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าใจหนึ่งเราก็รู้นะอยู่ในใจเรานี่แหละ รู้ๆว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่ก็ยังทำมันต้องแรงมันต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเสพอย่างนั้นก็ต้องเอาอย่างนั้นจนได้นะมันอดใจไม่ได้ชั่วนั่นชั่วนี่ชั่วแวบไหนก็แล้วแต่เมื่ออดใจไม่ได้มันก็ลงมือไปก็ทำไปมันก็เป็นกรรมไปเลยทันทีเพราะกรรมเป็นอันทำทำไปแล้วมันก็ทำนะมีกรรมกิริยาอะไรที่สมบูรณ์ครบพร้อมมันก็เป็นกรรมของเราสั่งสมลงไปอีกเสร็จแล้วก็มานั่งเสียใจนั่นเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนให้จิตเราแข็งแรงรู้แล้วล่ะเพราะนั้นการที่รู้ด้วยทิฏฐิรู้ด้วยความเห็นรู้ด้วยความเข้าใจก็สั่งสมเป็นสัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นแข็งแรงขึ้นจนสั่งสมไปเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละถ้าเราจะเรียกทิฏฐินั้นว่าความรู้ความเข้าใจความเห็นความรู้มันก็เป็นความเห็นความรู้ที่สั่งสมขึ้นมามีกำลังมีความเจริญขึ้นมามีน้ำหนักมีฤทธิ์แรงขึ้นมาจนกระทั่งได้รอบนึงเราเรียกว่าปัญญาได้รอบครบรอบมันมีของจริงมีนั่นเรียกว่าปัญญาจากปัญญาก็ค่อยมีกำลังมีเป็นปัญญินทรีย์ก็สั่งสมเหมือนกันแล้วก็ค่อยสั่งสมเวียนเข้าไปเป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็จนกระทั่งสะสมสภาพจนกระทั่งเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นแจ้งที่ลึกขึ้นไปอีกซ้อนขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกซ้อนขึ้นไปอีกสัมมาทิฏฐิได้รอบขึ้นมาก็เป็นปัญญาปัญญาก็จนกระทั่งมันโตเจริญขึ้นมาก็มาเป็นปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์ก็ค่อยขึ้นมาหาน้ำหนักของปัญญาพละซ้อนเข้าไปหาธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เกิดจากการปฏิบัติมรรคขังคะจำไม่ได้นะว่าในสัมมาทิฏฐินี้มีองค์ธรรม6ข้อองค์ธรรม6ภาษาไม่ใช่ข้อหรอกเป็นภาษาที่มันจะบอกสภาวะ6ภาษาปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคขังคะมรรคขังคะน่ะเป็นตัวหลักที่ปฏิบัติเป็นตัวพฤติกรรมแท้ไม่ได้เกิดมาเองด้วยความนึกคิดธรรมวิจัยก็เป็นความวิจัยสภาวะวิจัยสภาพถ้าสัมโพชฌงค์แล้วเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ถ้าธรรมวิจัยธรรมดามันก็วิจัยความนึกคิดวิจัยมากๆนึกคิดมากๆเอาแต่ความนึกคิดมันก็มีแต่ความนึกคิดหนักๆเข้าความนึกคิดนั้นมันเป็นความนึกคิดที่ซักซับซ้อนชักวนชักสับสนก็วุ่นก็เป็นความฟุ้งซ่านก็เป็นความจับอะไรไม่ติดนะก็อุทธัจจะคือฟุ้งซ่านไปฟุ้งซ่านมายิ่งจับไม่ติดยิ่งคิดมากยิ่งวิเคราะห์วิจัยมากธรรมวิจัยพาให้เกิดอุทธัจจะธรรมดาก็แก่กล้าเป็นอุทธัจจะกุกกุจจะก็วุ่นก็กลุ้มก็ยุ่งดิก็รำคาญใจก็เหมือนไอ้ที่มันยุ่งได้ก็ได้อะไรที่มันยุ่งก็ยิ่งไปดึงตรงนั้นไม่ถูกดึงตรงนี้ไม่ถูกดึงตรงนี้ไม่ถูกก็ยิ่งมัดยิ่งดึงยิ่งแน่นยิ่งพัวยิ่งพันยิ่งยุ่งกันใหญ่ทีนี้ก็เลยยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่เลยมันก็เป็นอย่างนั้นลักษณะของมันนะแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้ทิศทางและก็ไม่ทำให้ลงร่องลงช่องทำวิจัยกับวิจัยก็นึกว่ามันเป็นตัววิจัยตัวนึกคิดตัววิเคราะห์ตัวอะไรต่ออะไรไปยิ่งวิจัยไปไม่ได้เรื่องในรามก็ยิ่งยุ่งแต่ถ้าวิจัยลงตัวมันก็จะยิ่งกระจ่างยิ่งเหมือนปอกเปลือกก็ยิ่งเข้าไปรู้เนื้อรู้แก่นเข้าไปได้ชัดเจนต้องมีตัวพิจารณาวิจัยตลอดเวลาแม้กระทั่งผลแม้กระทั่งเหตุแม้กระทั่งสภาวะปัจจุบันสภาวะปัจจุบันที่เกิดอย่างงี้ๆก็วิจัยนี่ดีนี่ชั่วนี่คือกิเลสนี่คือไม่ใช่กิเลสนี่คือกำลังปฏิบัติเพื่อละกิเลสกำลังละกิเลสนี่ก็วิจัยต่อว่ากำลังละนี่ปฏิบัติอย่างนี้กำลังทำนี่ถูกต้องหรือไม่เออถูกต้องได้สภาวะรู้จักสภาวะเออสภาวะลดนายจางคลายถูกทิศถูกทางสิ่งที่ก็ค่อยรู้เข้าไปเหล่านั้นแหละคือการสะสมเมื่อทำมาวิจัยสัมโพชฌงค์ก็เปิดเติมให้เป็นสัมมาทิฏฐิที่มีความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆด้วยจากสัมมาทิฏฐิก็ยิ่งปฏิบัติมรรคขังคะสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะมันก็ยิ่งมีผลที่เป็นตัวจริงมีสภาพจริงรับความจริงเข้ามาเติมให้มันเป็นสภาวะของความรู้ญาณรู้หรือตัวรู้ตั้งแต่ทิฏฐิมาจนกระทั่งเป็นรอบของความรู้ที่สูงขึ้นเป็นอินทรีย์พละของทิฏฐิด้วยอินทรีย์พละของทิฏฐิเหมือนกันแหละมันมีน้ำหนักอินทรีย์พละก็คือหมายความว่ามันมีกำลังมากขึ้นมันมีเสริมพลพรรคมันมีเสริมมวลเสริมคุณภาพของมันขึ้นมาเรื่อยๆทั้งคุณภาพทั้งมวลของมันมาเรื่อยๆซ้อนคือเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละซับซ้อนสอดเข้าไปองค์ธรรม6องค์ธรรมนี้ ปเพราะปฏิบัติในมรรคขังคะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีสมาธิฐิก็คั้นออกไปเป็นปัญญาแล้วก็มีการเจริญของปัญญาก็เป็นปัญญินทรีย์การเจริญของปัญญินทรีย์ก็ขึ้นไปสู่ปัญญาพละหรือปัญญาผลอันสุดท้ายเพราะญาณมันก็มีความเติบโตปัญญามันก็มีความเติบโตมีความเจริญด้วยของจริงด้วยนัยยะจริงอย่างนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติได้แต่นึกแต่คิดมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านมันจะกลายเป็นตรรกศาสตร์และหลงตรรกศาสตร์เป็นวิปัสสนูปกิเลสมันไปหลงวิปัสสนูปกิเลสแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นก็อยู่อีกเป็นชาติอีกเหมือนกันเยอะไปปฏิบัติแล้วก็ลงได้เรื่องพิจารณาได้เรื่องความรู้ความอะไรไปได้เสร็จแล้วก็วนไปวนมาผิดวนไปวนมาก็ขึ้นหัวลงท้ายขึ้นท้ายลงหัวอะไรวนไปอยู่งั้นน่ะนะทีนี้มีคนถามมาว่าญาณเกิดได้อย่างไรก็อธิบายไปแล้วญาณเกิดได้เพราะเราได้ปฏิบัติธรรมะอย่างแท้จริงในองค์6ขององค์6ของทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังที่อธิบายไปแล้วนั่นแหละเป็นองค์ธรรมที่จะเกิดญาณปัญญาหรือปัญญินทรีย์หรือปัญญาพละก็คือญาณ นั่นแหละไม่ได้มีอื่นหรอกนะสังสมมันเป็นสัมมาญาณ นะเกิดญาณขึ้นมาอย่างแท้จริงเมื่อฝึกฝนไปได้ก็เกิดจริงเป็นจริงทีนี้เมื่อมันเกิดญาณที่แท้ที่เป็นญาณที่ซ้อนลึกที่เป็นญาณที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงที่เป็นอริยภูมิถึงขั้นญาณของโสดาญาณสกิทาคามีญาณอนาคามีญาณจนกระทั่งถึงอรหัตผลญาณญาณที่มันมีค่าขึ้นไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับตามลำดับตามลำดับในสภาพของญาณที่เป็นอริยภูมิอริยภูมิก็คือภูมิโสดาภูมิสกิทาภูมิอนาคาภูมิอรหันต์ที่มันซ้อนเข้าไปอีกซ้อนเข้าไปอีกเรื่อยๆว่าในระดับสมมุติว่ามันเป็นความอยากใคร่เป็นกามกามในโสดามันก็จะมีขนาดหนึ่งเป็นความใคร่อยากซ้อนลงไปในเหตุปัจจัยก็เหมือนกันในเหตุปัจจัยที่อาตมาอธิบายว่าโสดาซึ่งมีโสสกิทาในโสดาสกิทาในอนาคาในโสดาอรหันในโสดามันก็ซ้อนลงไปในเหตุปัจจัยหนึ่งสมมติว่าบุรีมีความอยากในบุรีถ้าอยากอย่างนี้เป็นแค่โสดาภูมิมันอยากโสดาภูมิมันยังไม่ใช่อรหัตผลมันยังไม่ใช่อรหัตภูมิมันก็ขนาดนี้แหละเหตุปัจจัยของบุรีก็คือบุรีนี่แหละและเราก็อยากเนี่ยมันก็ยังอดไม่ได้เท่าไรแล้วกามของโสดาเนี่ยแต่ว่ามันไม่จัดจ้านมันไม่รุนแรงมันไม่มากมายไม่หนักหนามันไม่เป็นตัณหากามมาตัณหาอะไรจนแรงๆจัดๆมากๆจนกระทั่งสู้กันก็ไม่ได้นี่สู้ได้ก็มีการบรรเทาได้จางคลายได้ยังมีเวลายังมีเนิ่นนานยังมีช้าเราก็ทำขึ้นไปให้เป็นสกิทาคามีภูมิในบุรีมันก็ค่อยๆเจือจางกันลดกามราคะลดปฏิฆะเพราะบุรีซึ่งเอาสังโยชน์เอาหลักสังโยชน์มาอธิบายนะมันก็เบาบางลงไปอีกเบาบางมีราคะมีผลักมีดูดลดลงไปอีกลดลงไปอีกลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆซ้อนลงไปก็เกิดญาณรู้เกิดญาณเห็นว่าเราทำได้แล้วเราก็ที่จริงแล้วโสดากับสกิทาเนี่ยพอเวลามันจะเป็นสภาพของอุทธัมภคียสังโยชน์มันซ้อนมากเลยว่ามันจะเกิดมานะมันก็เป็นได้ในโสดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งย่อยลงไปหาว่าถ้าเผื่อว่าบุหรี่เรื่องบุหรี่เท่านั้นเราไม่ไปนึกพอนานๆเข้ามันก็จะลดไปโดยธรรมชาติเราสูบบุหรี่ตอนใหม่ๆเลิกบุหรี่ได้ใหม่ๆเราก็นึกว่าเรานี่แน่จริงๆเลยนะเราเจริญนะเราเก่งนะเราไอ้คนดูดบุหรี่นี่ข่มขีเขาดูถูกเขารังเกียจเขามากเป็นมานะสังโยชน์มันเป็นตัวเรื่องเฉพาะเรื่องของบุหรี่นี่เป็นต้นมันจะมองดูถูกเหยียดหยามหมิ่นแคลนคนอื่นเขาไอ้นี่มันยังชั้นต่ำมันยังไม่ชั้นสูงอะไรไปจนนานๆเข้ามันก็ลดในตัวมานะพวกนี้เองหรือยิ่งรู้โดยเหตุผลโดยหลักการโดยทฤษฎีพวกนี้เราก็ยิ่งไปทำได้เร็วถ้ายิ่งรู้ทฤษฎีก็ยิ่งทำได้เร็วแล้วเราก็หมดมานะในเรื่องนั้นนะแล้วก็ล้างต่อไปล้างรูปราคะอรูปราคะไอ้มานะพวกนี้เรารู้ตัวมันด้วยแล้วก็ลดมันด้วยมันก็ไม่ถือดีถือตัวอะไรเราได้ก็เฉยๆจนชินชา ประเภทชินชาเพราะเราได้แล้วแต่ก่อนนี้พยองว่าเราได้อันนี้เหมือนยิ่งเป็นเพชรเป็นทองนะแคมไม่สูบบุหรี่นี่มันก็หลงได้เป็นเพชรเป็นทองแต่ต่อมาแล้วว่าเฉยยิ่งเราไม่ได้ปฏิบัติทำเป็นอย่างเดียวหรือในเรื่องเหตุปัจจัยเดียวเราทำเหตุปัจจัยอื่นอะไรต่ออะไรอื่นๆไปอีกมันจะคลายมันจะทำให้เราเกิดมานะน้อยหรือยิ่งเป็นมานะในเรื่องต่ำเรื่องเก่าปะท้อยแค่บุรีไอ้แค่ฝิ่นเราเลิกมาได้เนี่ยมันหยาบคายมันแค่ไอ้ของเล็กน้อยของอื่นยากกว่านี่เราก็ได้มามันก็จะทำให้เราเองนี่มานะก็ลดลงไปน้อยเพราะฉะนั้นก็ลดมานะมันก็จะเข้าใจแล้วมันก็จะลดลงไปได้ซ้อนลงไปเรื่อยยิ่งหลายเรื่องหลายเหตุปัจจัยมันก็จะทำให้เราเรียนรู้กิเลสในเชิงมานะอาการของเชิงมานะซ้อนไปได้เรื่อยๆส่วนตัวมันเองมันเป็นรูปราคะอรูปราคะเราก็เหลือนิดหน่อยๆอะไรก็ต้องพยายามเหลือในระดับของรูปราคะอรูปราคะของอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมันอ่อนจางมากจนไม่รู้จะเรียกอะไรเราก็เรียกอุทธัจจะอุทธัจจะก็คือยังมีฟุ้งยังมีกระจรกระจายมีละอองมีธุลีเช่นอย่างในภาษาของทางด้านมงคลธรรมที่บอกว่าพอถึงขั้นลดละลงมาได้ปฏิบัติธรรมมีการงานมีการกระทำในมงคล38เนี่ยพร้อมหมดเลยนะสมบูรณ์ในเรื่องของทุกอย่างหมดเลยทั้งสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะมีทั้งพฤติกรรมการงานมิตรสหายบุคคลผู้อะไรอย่างนั้นหมดละ38นั่นน่ะมงคลอันอุดมจะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยการปฏิบัติธรรมครบมรรค8เนี่ยมันก็จะครบมงคล38เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมของสายศาสนาพระพุทธเจ้านี่หมดการงานอันไม่ขั่งค้างนนนี่มันประกอบไปหมดว่ามันจะต้องพิจารณาส่วนย่อยส่วนเศษอะไรพวกนี้อุทธัจจะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะสมบูรณ์ด้วยองค์ธรรมที่บริบูรณ์แล้วว่าเป็นคนประเสริฐเป็นอริยบุคคลยิ่งจะสูงขึ้นตามลำดับพอเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์แล้วก็อรหันต์ก็จะต้องสมบูรณ์สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปอย่างนั้นนอกจากคนที่เป็นอรหันต์ที่ประเภทที่เราไม่ได้สร้างวาสนาอย่างสมบูรณ์ก็ประดักประเดิดอันนั้นดูหยาบๆกล้านๆอยู่บ้างแต่จิตก็บริสุทธิ์ได้บ้างแต่มันก็อย่างนั้นมันก็ไม่งามมันก็ไม่สมบูรณ์ทีนี้เราพูดถึงตัวสมบูรณ์เนี่ยมันจะสอดซ้อนมันจะไล่เรียงแล้วมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เก็บในยะอะไรต่ออะไรพวกนี้ได้ครบครันพอไปถึงขั้นลำดับที่สูงที่อาตมาเคยพูดถึงบ่อยคือขั้นอุทธัจจะเอ้ยไม่ใช่ขั้นอุทธัจจะขั้นไม่สะเทือนพุทธะสัมผัสพุทธะในพุทธะเนี่ยก็แปลว่าสัมผัสพุทธะโลกะธรรมเมหิโลกธรรมเมหิเนี่ยโลกธรรมเมหิที่มีภาษาบาลีไอเป็นอุปสรรคขยายตามผันไปตามนี่ก็อันนั้นแหละก็คือโลกธรรมนั่นแหละโลกธรรมเมหินี่ก็โลกธรรมโลกะก็คือโลกแหละธรรมเมก็ธรรมะเนี่ยโลกธรรมพุทธสัมผัสกับโลกธรรมอะไรก็ตามหยาบกลางละเอียดฐานไหนก็ตามของคุณเรื่องไหนก็ตามบัตเหตุปัจจัยไหนก็ตามมันไม่หวั่นไหวแล้วพุทธสาโลกัตถมิหิจิตตังยัสสะนะกัมปติคุณจะรู้สึกว่าไม่หวั่นไหวแล้วมันก็เหมือนกับแข็งแรงแล้วเหมือนกับเราไม่เกิดแล้วแต่นั่นแหละมันยังมีอุทธัจจะในลักษณะของอโศกวิริชะเพราะในอนาคามีภูมิมันจะมีสิ่งเหล่านี้เหลือเศษอยู่อโศกวิริชาเนี่ยเป็นอนาคามีภูมินะถ้าเราไม่ล้างอนาคามีภูมิหรืออุทธัจจะหรือส่วนเหลือส่วนย่อยส่วนที่ยังฟุ้งยังกระเซ็นยังไม่หมดไม่เกลี้ยงเนี่ยมันดูแข็งแรงแล้วล่ะมันไม่ตกตามล้อพุทธสาโลกาตเมหิจิตตังยัสสะนกรรมปฏิจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่ไปกระเทือนหรอกอยู่เหนือโลกภูมิอนาคามีภูมิเนี่ยอยู่เนื้อแล้วล่ะยังไงก็ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจริงๆแต่มันก็ไม่ได้สะอาดอะไรมันก็เป็นเพชรที่มีรอยร้าวมีหมองมีหม่นมีสีมีอะไรเลอะๆทั้งนั้นน่ะมันก็คือขระอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันคือขยาบนะมันก็คือมันมีส่วนที่มันเปื้อนส่วนที่มันหมองส่วนที่มันไม่สะอาดด้วยทุลีหมองทุลีเริงมันจะมีส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ยังมีส่วนที่ยังไม่สุดยอดอุทธัจจะสังโยชน์ตัวนี้จึงเป็นตัวที่มันก็คือตัวมันไม่ได้กุกกุจจามันไม่ได้ถึงเกิดทุกข์เกิดรำคาญใจเกิดลำบากลำบนแต่มันไม่สะอาดบริบูรณ์นี่ก็เลยขอผ่านมาพูดมาถึงนี่แล้วก็เลยขอ เมื่อกี้พูดถึงรูปราคะอรูปราคะมานะก็ขยายไปแล้วอุทธัจจะสังโยชน์ในตัวนี้สังโยชน์ตัวที่9นี่คือไม่ปัดให้สะอาดที่สุดนะคนเจรนายเพชรนี่จะรู้เลยว่าขั้นที่เรียกว่ามาชักเงามาปัดทำอะไรต่ออะไรให้สะอาดสุดท้ายถ้าทำให้นี่สะอาดเสร็จหมดแล้วก็เกิดปัญญาหรือเกิดญาณหรือวิชาอันสูงสุด อาสวัคคยญาณญาณสุดท้ายนั่นแหละจะถอนเศรษฐุลีเหล่านั้นนะเรียกว่าอาสวะด้วยเรียกว่าอนุสัยอาสวะด้วยสะอาดผุดพองบริสุทธิ์หมดจดครบครันไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอีกเลยมันไม่เหมือนกับเพชรกับพลอยนะมาถูกอะไรนิดหน่อยก็เปื้อนได้หมองได้ต้องเช็ดอยู่บ่อยๆแต่ของเช็ดแล้วเสร็จแล้วมันไม่มีหมองอีกแล้วมันบริสุทธิ์แล้วมันก็จะเป็นปริสุทธาปริโยธาตามันจะเป็นตัวอุเบกขาธาตุเป็นธาตุที่บริสุทธิ์สะอาดปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาประพัสราตอนนี้จะไปแตะต้องจะมีกรรมกิริยาจะไปคลุกไปคลีไปเกี่ยวไปคล้องไปอยู่กับโลกอย่างไรก็โลกนั้นดูดซับดูดซึมหรือเข้ามาทำให้มันมีแทรกตัวเข้ามาอย่างละเอียดขนาดไหนก็แทรกตัวเข้ามาไม่ได้ทำให้เปื้อนไม่ได้ทำให้เกิดไม่ได้ทำให้มีเชื้อของกิเลสอีกไม่ได้ถ้าลดแม้แต่ อโศกะก็ไม่มีวิรัชะก็ไม่มีแล้วถึงขั้นเข็มมังสุดท้ายสะอาดบริสุทธิ์แล้วของสัจธรรมแล้วได้แล้วก็ได้จริงมีกำลังของทั้งเจโตมีกำลังทั้งของปัญญาหรือญาณทัศนวิเศษที่เขาไปรู้แจ้งเห็นจริงว่าจิตของเราทำได้ถึงขั้นนี้แล้วนะละเอียดถึงขั้นละสังโยชน์เบื้องอุทธัจจะสังโยชน์นี้แล้วนี่นะเพราะในอนาคามีภูมิรู้ในสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยสังโยชน์เบื้องต่ำก็โสดาสกิทาสังโยชน์เบื้องสูงก็อรหัตตั้งแต่อนาคาถึงอรหัตตมรรคอนาคามีภูมิถึงอรหัตตมรรคอนาคาอรหะอนาคาอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคจนสุดท้ายก็เป็นผลของอรหัตตผลส่วนภูมิอุทธัมภาคียสังโยชน์นี่ก็โสดาไปถึงสกิทาถึงสกิทาคามีผลมันก็ย้อนจะซ้อนอย่างนี้ที่ถามมาบอกว่าฝึกฝนได้มาอย่างไรฝึกฝนได้มาอย่างที่อาตมาอธิบายมันซ้อนมากสภาพมุนรอบเชิงซ้อนพวกนี้ซ้อนมากแต่เขาพยายามอธิบายเป็นภาษาคนให้คุณฟังความเข้าใจที่มีทำไมจึงยังทำบาปอีกทั้งๆที่รู้นี่ไม่ใช่ญาณใช่ไหมครับรู้อยู่เข้าใจอยู่ว่านี่มันไม่ดีมันไม่งามแล้วมันก็ยังทำไมจึงต้องทำอยู่อีกวนเวียนอยู่อีกนี่แหละความแข็งแรงความถึงรอบชั้นถึงรอบสะอาดบริสุทธิ์ถึงรอบที่จะไม่เวียนวนอีกเลยมันเวียนวนได้คือเรียกว่าถ้าเผื่อว่าลักษณะของจิตลักษณะของเจตัวของคนอ่อนแอเนี่ยนะจิตอ่อนแอเนี่ยมันจะเวียนวนลงอีกต้องบ่อยมากทั้งที่รู้แล้วนะรู้แล้วมันก็ยังเวียนวนลงไปซ้ำซากนั่นเราจะเห็นได้ว่าภพชาติสังสารวัฏเนี่ยมันมากมายอย่างนั้นจริงๆเอ๊ะทำไมเรายังไปซ้ำซากยังซ้ำแซะมันอีกไม่ต้องเอ๊ตัดไปเรื่อยๆลาไปเรื่อยๆไปเอ๊มันก็เอ๊นั่นแหละคือความไม่เข้าใจเข้าใจซะว่ามันยังวนเวียนอยู่ก็เพราะเรายังไม่แข็งแรงอยู่วนเวียนอยู่ก็เพราะเรายังไม่แข็งแรงอยู่นั่นเองแล้วจะมาถามว่าจะให้แข็งแรงยังไงทำเขาสิละหน่ายคลายตัดเข้าไปสิฆ่าเข้าไปสิจะไปเอ๊ะทำไมเอ๊ะแล้วก็ไปซ้ำซากเอ๊ะแล้วก็ไปซ้ำอยู่นั่นวนอยู่นั่นเอาหัวจิ้มขี้อยู่นั่นเอ๊ะก็ไม่ดีเนี่ยหัวจิ้มขี้เสร็จแล้วก็กำหน้ากิเลสก็พับก็ไปจิ้มขี้อีกเอ๊ะทำไมวนก็วนก็เพราะคุณไม่ยั้งมันให้ได้มันเลิกไม่ได้ไม่แข็งแรงไม่ได้ให้มันตายดูสิมันไม่ตายหรอกถ้าเราไม่อ่อนแอกับมันเราก็ชนะกิเลสมันก็ตายแต่ถ้าเราแพ้กิเลสมันก็ชนะเรามันก็ไปเป็นอย่างนั้นสิก็มันนั่งเอ๊ะทำไมเราก็มันอ่อนแอเองอ่ะเพราะเอาให้จริงนะเอาให้จริงเอาให้มันชนะจริงๆเลยเอาให้มันขาดใจแล้วกิเลสไอ้ตัวเราจะปล่อยให้มันขาดใจดูสิให้มันตายลงดูสิบอกแล้วว่าไม่ให้สู้กับกิเลสมันขาดใจตายเลยดีแล้วล่ะคุณตายด้วยกิเลสตายเนี่ยพบของคุณเลื่อนเลยให้มันตายลงดูว่าเนี่ยกิเลสมันจะเอาเราสู้มันไม่ได้ต้องยอมมันไอ้ยอมมันนั่นแหละคือคุณตีลังกาหัวจิ้มขี้แล้วเสียหายไปแล้ว ไม่ยอมมันตายเป็นตายตายให้มันขาดใจตายเลยแต่พบคุณเลื่อนปังเลยแล้วก็ยังไม่เห็นว่าใครสู้กิเลสจนกระทั่งไม่ยอมให้กิเลสแล้วเราตัวเองขาดใจตายยังไม่เห็นเลยมันเหมือนจะตายนะมันไม่ตายหรอกเอาให้มันกิเลสตายแต่เสร็จแล้วในกำลังการอ่อนแอมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามสู้ด้วยกำลังอย่างยิ่งสู้ด้วยกำลังอย่างยิ่งสู้อย่าไปยอมแพ้ต่อกิเลสอย่าไปอ่อนแอกับมันให้ได้เอาให้มันจริงๆจังๆและต้องปฏิบัติอยู่ดีๆมันจะเกิดเองไม่ได้หรอกแล้วรู้ตัวเมื่อไรแล้วเราก็ทำการสู้กับกิเลสเมื่อใดชนะเมื่อใดเมื่อนั้นคือปัจจุบันธรรมที่เป็นจริงทุกอันไปนะเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าแข็งแรงยานบอกแล้วว่าเมื่อกี้อธิบายแล้วตั้งแต่ทิฏฐิไปจนถึงปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละมันก็จะมีกำลังแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับเพราะกำลังที่ยังไม่แข็งแรงที่ถามมาในยานเนี่ยมันก็ไม่แข็งแรงเจโตก็ไม่แข็งแรงมันก็วนเวียนไปทำอีกจนกว่าจะสะสมทั้งเจโตทั้งปัญญาที่แข็งแรงแข็งแรงขึ้นถึงขีดนึงไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาพิสูจน์ไปสิเรื่องไหนก็แล้วแต่เหตุปัจจัยไหนก็แล้วแต่ไม่ตกต่ำไปเป็นธรรมดาเพราะเรื่องไหนที่เราบอกว่าไอ้เรื่องนี้ทำไมเราไม่แพ้มันอยู่ทุกทีเลยคุณก็เอาชนะมันให้ได้เพราะถ้าผมไม่ชนะมันอย่าว่าแต่ธรรมดาเลยชาติแห่งการเกิดทางจิตแล้วก็วนเวียนอยู่มากขึ้นบ่อยขึ้นทั้งชาติแห่งการเกิดทางจิตหนักเข้าก็วนเวียนออกมาทางกายทางวาจาหนักเข้าก็มาทั้งชีวิตเลยวนเวียนนั่นตกต่ำไปเป็นอะไรตรายอยู่ทางโลกีอยู่งั้นก็ไปหาโอกาสของตัวเองไปเสร็จแล้วก็ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีศีลไม่มีธรรมวินัยไม่มีอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ปล่อยปละละเลยไม่กำหนดตัวเองก็ไปปล่อยมันเสพสมสุขสมไปแล้วชาติอย่างนั้นน่ะจะวนเวียนไปอีกจะต้องเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แต่ต้องคลอดต้องไปหลงติดหลงเสพอยู่อีกวนเวียนไปอีกกี่ชาติของการเกิดแบบเป็นตัวตนเป็นชีวิตร่างกายอีกเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยอีกมากมายกายกองนะไอ้การเกิดเรื่องตอกท้องพ่อท้องแม่นี่มันเรื่องเล็กนักเกิดกันง่ายๆเกิดง่ายนะแต่ตายทางกิเลสนี่ตายยากเหลือเกินยิ่งเกิดกิเลสยิ่งง่ายถวาไปแล้วเกิดจะท้องพ่อท้องแม่นี่ก็ง่ายแต่มันจะได้มาเกิดเป็นคนนี่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าไปสร้างวิบากอกุศลที่มันเร็วๆต่ำๆด้วยเกิดไปเป็นตัวชีวะชีวิตนี่ง่ายจะตายไปประเดี๋ยวก็เป็นแล้วประเดี๋ยวก็หมดชาติแล้วหมดชาติก็ยิ่งไปสั่งสมสิ่งที่ไม่เป็นกุศลเข้าไปอีกไม่มีองค์ประกอบที่เป็นสุราภาโวสติมันโตอะไรเป็นพอที่จะทางที่จะมีเป็นอิทัพพรหมจริยาวาโสเป็นฐานหรือว่าเป็นภูมิที่จะได้ปฏิบัติพรหมจรรย์ทุกอย่างนั้นก็ไปรับวิบากไปรับวิบากให้มันจิตวิญญาณสั่งสมเป็นวิบากที่มันเป็นสัญชาตญาณลึกสัญชาตญาณสั่งสมสัญชาตญาณที่เข็ดที่หลาบหรือว่าสั่งสมสัญชาตญาณที่รู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นกว่าจะมามีสภาพที่ว่าไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเป็นนี่กว่าจะเข็ดขยายกว่าจะมาเป็นไปตามธรรมชาตินั่นเป็นไปตามธรรมชาติไปตามยถากรรมนะแต่ถ้ามาเรียนรู้เนี่ยเป็นโดยญาณไม่ใช่โดยยถากรรมเพราะฉะนั้นในการจะเวียนลงนรกขึ้นสวรรค์แบบโลกียะแบบปุถุชนแบบสัตว์โลกธรรมดานะนะมันหมุนเวียนด้วยสัญชาตญาณทั้งนั้นเลยหมุนเวียนด้วยสัญชาตญาณเข็ดลาวันนี้ก็ไม่เอาแล้วก็ไปสั่งสมบุญใหม่ส่งบุญโลกียะก็ได้ขึ้นสวรรค์โลกียะแล้วพอเสร็จแล้วก็เหลิงเหลิงเหลิงตกนรกอีกแล้วบอกแล้วว่าขึ้นสวรรค์เนี่ยมันสวรรค์แบบโลกียะหรือบุญนี่ราคาของบุญเนี่ยนะบุญอย่างโลกีเนี่ยไปเสมอเดียวก็หมดเหมือนคนที่มีกิเลสจัดๆไม่อยากได้เงินไวๆหาทางได้เงินไวเล่นการพนันบ้างซื้อหวยบ้างไปเล่นการพนันวุ่นวาบโอ้โหคราวนี้รวย500,000นะมันพอดีมันเฮงหรือถูกลอตเตอรี่ล้านนึงโอ้โหพวกอยากจัดๆเนี่ยนะไม่ขยันมันเพียรไม่ได้ถูกกุศลอะไรนักหนาพอได้มาแล้วไอ้ล้าน2ล้าน5ล้าน10ล้านพัดถลุงเดียวหมดพวกไม่มีบุญพวกนี้ไม่มีกุศลไม่มีอะไรเนี่ยอยากได้จัดๆแล้วก็ไปได้ไอ้ของพวกนี้มาพอเดียวก็ถลุงเกลี้ยงเป็นเศรษฐีอยู่ไม่กี่วันน่ะล้านเนี่ยเดี๋ยวก็หมดถลุงบ้าๆบอๆไม่มีภูมิธรรมด้วยหมดเสร็จแล้วก็ไปจนอย่างเก่า คล้ายๆกันกับบุญกับบาปแบบโลกียะเนี่ยไปถลุงบุญประเดี๋ยวเดียวก็หมดแล้วตกนรกนานนะกว่าจะได้สั่งสมบอกแล้วสั่งสมบุญแบบโลกียะนี่สั่งสมจากสะสมช้ากว่าจะได้ไปพอได้ไปแล้วก็ถลุงวับลงนรกอีกโอ้ยกว่าจะมาได้ก้อนนี่มาถลุงอีกแม่พูดแล้วก็ยังเหนื่อยเลยถ้าคุณรู้จักสังสารวัฏแล้วนะมันน่าเบื่อมันน่าเหนื่อยหน่ายมันไม่น่าที่จะอยู่ต่อไปไม่น่าที่จะทำจะสะสมอีกแล้วคนเราเกิดมาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องวนเวียนอยู่อย่างนั้นในสังสารวัฏถ้าจะพูดอย่างภาษาคริสต์แล้วนะซาตานนี่มันเก่งกว่าพระเจ้านะซาตานนี่โอ้ยมันหลอกคนมันพลางคนมันทำให้คนไม่รู้อวิชชาหลงลืมหลงเหลือ